کچھ سکھ میرے نور دے میرے پر وے دیگر بسر کے ساتھ بصیرت خوب روشن ہو، بسر کے ساتھ بصیرت خوب روشن ہو، بسر کے ساتھ بصیرت صورت دوں میں جانا جانا کت جان جہانا سچیا کت رب کی مجانا شان دشانا سب بڑیا سبحان اللہ ماج ملکا ما احسانا ماک ملکا کتنا گریا لکھنیا میری سنا مستقی اکیت جاریا شگے رو

حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات یعنی وہ کہ آپ کی یعنی آپ جو ہے نا جو دعائیں کرتے وہ قبول ہوتی تھیں. اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بدلہ لیتا, اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ کریم اس کو انعام و اکرام سے نوازتا. ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے. ضعیف الجسم یعنی جسم جو وہ توانا نہ تھا, جسے ہم عام فہم میں کہتے ہیں غیر کمزور جسم. وہ چونکہ یہ اللہ کے ولی, ان کے بارے میں ہم کمزور لفظ کیسے استعمال کریں. آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے یعنی اکثر کی آپ خبر پہلے دے دیا کرتے, اور جس طرح آپ ان کے واقع ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح واقعات ظاہر ہوتے تھے. یعنی آپ جو اطلاع دیتے تھے, جو واقعہ ہونے کی خبر دیتے تھے, تو وہ واقعہ اسی طرح ہو جاتا. حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی. ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے. جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا, اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا. اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں. یہ پہلا جو میں نے واقعہ بیان کیا وہ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کا تھا. پھر اس کے بعد جو بیان کیا وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ مبارکہ کا تھا. تو شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں, بیٹے, فرزند, سن. یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والدہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا. میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا. یعنی اے غوث اعظم, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک بلند فرمایا, اور آپ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے سایہ رحمت میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا کو اپنانے کی وجہ سے ہیں، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کا ذکر بھی بلند ہی رہے گا. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بہت. ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی پھوپی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہا یعنی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھوپی جان اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے. کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے. لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا. موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، اب رس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو دیکھیے. چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 28 میں راویوں نے ذکر کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی روزہ انور کے قریب حاضر ہو کر دونوں شعر پڑھے جن کا ترجمہ، جب میں دور ہوتا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی، یہ زیارت کا وقت میں خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دست اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست انور ظاہر ہوا، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصافحہ کیا اور بوسا لیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا. یہ ہمارے غوث اعظم کی کیا شان تھی. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنے اسی پیر و مرشد غوث اعظم کے شان میں اپنی منقبت میں یوں لکھتے ہیں، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے افیاء یا غوث اعظم دستگیر. اس کو ذرا طرز میں پڑھ لیں جو ناطخوان ہے نا اس لیے. یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا سلطان ولایت اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم یا عمل اولیاء یا اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کا واقعہ سیدنا سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی کے روضہ انور پر حاضر ہونا اور یہ اشعار عرض کرنا، پھر اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک روزہ انور سے باہر کرنا اور حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی کا اس کے بوسے سے مشرف ہونا مشہور و معصور ہے، اور سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ دونوں واقعات بیان فرما کے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت اور تعدد سے کوئی معنی نہیں، یعنی ایک ہی طرح کے دو واقعات ہونے میں کوئی حرج نہیں، یعنی تعدد یعنی ایک سے زائد بھی اگر کچھ اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ صلوا علی الحبیب، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ولادت کی رات دیکھا کہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء عوام ان کے گھر تشریف لائے اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا. یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنن وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل. یعنی اے ابو صالح, اللہ کریم نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے, اور وہ میرا اور اللہ کریم کا محبوب ہے, اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا مبارک قدم ہوگا. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہم کر رہے ہیں, اور ان قریب آج تو چونکہ ماہ فاخر ہے تو انشاءاللہ عز و جل جلوس سے غوثیہ کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد مدری مذاکرہ, یعنی ہمارے سوالات ہوں گے اور امیر سنت کے جوابات ہوں گے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جملہ انبیاء کرام نے بھی یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء تمہارے فرزندے ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, جس کی ممبر بنی گردن اولیاء, جس کی ممبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی. جی آواز آ رہی ہے مگر ہلکی ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے. حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی، ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر۔ امیر سنت کی غوث اعظم سے محبت دیکھیے کہ آج چونکہ ماہ فاخر کی پہلی شب ہے نا، تو میرا حسن ظن ہے کہ امیر سنت جو وہ اسی لیے جو ہے وہ اسلامی بھائیوں میں جو ہے وہ جسے عرفہ میں عیدی بھی کہتے ہیں، جو نوٹ جو ہے وہ امیر سنت دیکھے تقسیم فرما رہے ہیں، آپ کو دیکھیں مدنی چینل پہ یہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، سلطان ولایت، سلطان ولایت ہو ہم پہ رحمت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت۔ یا شہ دیلا، مدد کر یا شہ دیلا، یا شہ دیلا، مدد کر یا شہ دیلا، یا شہ دیلا، اللہ حضرت مجرم ہے باعث برکت، ہوتے پاس بھائی جنگ رسول ماشاءاللہ عز و جل ماہ فاخر یعنی ماہ ربیع الآخر کا آغاز ہو چکا ہے. تمام عاشقانِ غوثِ اعظم کو اس ماہ کی آمد مبارک ہو. اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ کل سے شروع ہے اور انشاءاللہ بری رات تک جاری رہے گا، بلکہ بری رات کے بعد ہفتہ ہے انشاءاللہ، ہفتے کو بھی مدنی مذاکرے نے ہونا ہے اللہ کی رحمت سے. مدنی مذاکرے کی کئی خصوصیات ہیں. اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مدنی مذاکروں میں کئی ایسے وسوسے ہوتے ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کے سوالات ہم مدنی مذاکروں میں کرتے ہیں تو الحمدللہ بڑے آسان انداز میں اس کے جوابات ہمیں ملتے ہیں. کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مختلف انداز سے ہمیں سوالات بھجواتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات بھجواتے ہیں، کالنگ کے ذریعے، واٹس اپ کال کے ذریعے، اپنے صوتی پیغامات یعنی وائس میسیجز کے ذریعے بھی ہمیں سوالات بھیجے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو لائیو چیٹ ہے اس کے ذریعے بھی سوالات ہمیں بھیجے جاتے ہیں. تو بہت سارے سوالات کرنے کے ہمارے وہ راستے کھلے ہیں. تو اس میں کئی سوالات ہوتے ہیں، گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی اور بیماری اور پریشانی کے حوالے سے بھی، اور عہد و وظائف بھی دیے جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ کچھ عقائد و نظریات سے متعلق بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ جناب ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو وہ کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ کیوں اس طرح کہا جاتا ہے، اس طرح پکارا کیوں جاتا ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے کئی سوالات کے بہت پیارے پیارے اور قرآن و حدیث سے یوں سمجھیے کہ مطابق اور اولیاء کرام کے اقوال اور صحابہ کرام کی سیرتیں ان کو سامنے رکھ کر عین اسلام و دین کی تعلیمات کے مطابق جوابات دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تعداد ہے جن کے کئی شیطانی وسوسے اور کئی اس طرح کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو وہ الحمدللہ دور ہو جاتی ہیں. اسی طرح کا ایک سوال ہمیں ابھی بھی ملا ہوا ہے, اور وہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر لائیو چیٹ کے ذریعے وہ سوال آیا ہے. میں وہ سوال امیر علیہ سنت کی طرف بڑھا رہا ہوں, اور آپ کے ذہنوں میں بھی اگر اس طرح کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر وہ سوال ہم چلا سکے تو ہم مدنی چینل پر چلائیں گے, مدنی مذاکرے میں کوشش کریں گے کہ آپ سے ہاتھوں ہاتھ اس کا جواب دلوا دیں امیر سنت سے. ابھی جو سوال ایک جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں امیر سنت سے, تو یہ محمد عارف ہیں باب المدینہ کراچی کے, انہوں نے ایک سوال کیا ہے جس میں دعوت اسلامی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. سوال کچھ اس طرح ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا کوئی فرض یا واجب نہیں, اور نہ ہی ان حضرات سے ایسا کہا ہے, تو دعوت اسلامی والے, اب یہاں انہوں نے دعوت اسلامی والوں کا ذکر کیا, تو دعوت اسلامی والے اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی مدد مانگتے ہیں, تو اس وجہ سے دعوت اسلامی میں رہنے کا دل نہیں کرتا, تو برائے مہربانی جواب ضرور دیجئے گا. تو یہ ایک ہمارے عارف بھائی ہیں جنہوں نے باب المدینہ سے آپ سے ایک سوال کیا. آپ بانی دعوت اسلامی ہیں, امیر دعوت اسلامی ہیں, اور دعوت اسلامی والے ایسا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے یہ, تو یہ کیا دعوت اسلامی والے ایسا کرتے ہیں اور یہ کرنا کیا صحیح ہے غلط ہے, اس حوالے سے کچھ آپ کے مدنی پھول ملیں. تو یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے دعوت اسلامی میں رہنے کا دل نہیں کرتا, ہو سکتا ہے اس طرح کے کئی اور وسوسے بعضوں کے دل و دماغ کے اندر ہوں. اب شیطان ہے, شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے. تو اگر اس طرح کے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہیں, کیونکہ ماہ غوث پاک یعنی ماہ ربیع الاخر کا آغاز ہو چکا ہے, تو سارے جہاں پر اتنی غوث پاک کی برکتیں اور وہ خوب کرامتیں بیان ہوں گی اور اولیاء کرام کی خوب شانیں بیان ہوں گی, تو وہاں شیطان ہے مزید فعال تو ہونا ہوتا ہے, اس نے بھی اپنے مطلب کے جال پھینکنے ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالی مدنی مذاکروں میں خوب مل کر شیطان کا مقابلہ کریں گے, نعرہ لگائیں گے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ کے کہنے پر مجھے یوں لگا کہ ماہ ربیع الاخر کو ماہ تطہیر بھی کہنا چاہیے, دلوں کی بڑی تطہیر ہوتی ہے اس میں, بڑے وسوسے اگر وہ مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہوں گے بہت سارے وسوسے. الحمدللہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اس وقت مدنی چینل پر بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور کئی گھروں میں اس وقت بیٹھنے کا ہی ٹائم ہے, نارملی لوگ عشاء وغیرہ پر کے بھی گھروں میں آتے ہیں, ملک و بیرون ملک میں مدنی چینل بڑے مطلب ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں, بالخصوص مدنی مذاکرہ اور جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی سے محبت کرنے والے ہیں یہ بھی اور دیگر بھی عاشقان رسول اور مدنی چینل دیکھتے ہیں. بعدوں کا لوگ یوں بٹن چلا رہے ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرول پر اور دیکھتے دیکھتے رک جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی بالکل وہ منفرد اور ایک خاص ایک منظر نظر آیا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, جلوس بھی نظر آ رہا ہے, تو کوٹ ووٹ پہنے ہوئے ہیں انہوں نے, جبے وغیرہ, آج کیا خیریت تو ہے, جھنڈے بھی ہاتھوں میں, تو رک جاتے ہوں گے کہ یار دیکھے یہ ہے کون لوگ. تو ہو سکتا ہے اس طرح کے بیچاروں کے ذہنوں میں کئی سوالات آ جاتے ہوں. تو ان شاء اللہ امیر علیہ سنت سے آپ کا سوال ہم نے بڑھا دیا ہے, اور بھی ایک سوال ہمیں ملا ہوا ہے, لیکن پہلے یہ بنت ممتاز ہیں ٹیکسیلا کینٹ سے, میں انشاءاللہ ان کا سوال بھی آگے بڑھاؤں گا, اور وہ سوال بھی اسی طرح وسوسوں میں کچھ یہ بہت کنفیوژن ہے کچھ گرا ہوا ہے. تو کیا فرماتے ہیں امیر علیہ سنت کہ دعوت اسلامی والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے سوال ایسا کیا کہ شاید جو جذبہ ہوگا نا گھنٹوں انتظار کریں گے جواب کا. میں اطمینان سے انشاءاللہ حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ صلو علی الحبیب. میں گھنٹوں نہیں لگاؤں گا, انداز جو برکت برکت کے لیے درود شریف کی فضیلت بیان کرتا ہوں. یہ سب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے کہ ہم دو صلات ہوگا اور ہم دو صلات کے بعد انشاءاللہ امیر سنت کے جوابات ہوں گے. ٹیلی فون کالز موجود ہیں, واٹس اپ پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات بھیج سکتے ہیں, اور اس سے متعلق بھی اگر کوئی سوالات اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ذہنوں میں ہوں تو آئیے انشاءاللہ مل کر شیطان کے خلاف خوب جنگ کریں گے. اور شیطان کے خلاف تو ہماری جنگ ایسی ہے کہ اس میں سیز فائر نہیں ہے, یعنی ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ ہو بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ اس کو ہرائیں گے, اللہ نے چاہا غوث پاک کا فیضان رہا تو اس کو ہرا کر انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جنت میں جائیں گے. اپنے ہفتے تک مدنی مذاکرہ کا حافظ اشفاق مدنی نے چٹھی دی ہے کہ وہ اتوار کو بھی تو جی ہاں وہ ہے پلان میں پاپا, ہے نا وہ پلان ہے, انشاءاللہ مشاورت کریں گے. اچھا اچھا ایک مدنی مذاکرہ اور ہو جائے یوں انہوں نے یہ چٹھی دی ہے, ہماری مشاورت ہوئی ہے انشاءاللہ اس پر پھر بھرپور انداز میں اعلان ہوگا تاکہ وہ جو اللہ گلہ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے تو ہم درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. بلکہ کری دے ہر سال کرتے ہیں ہم, مطلب ہر سال ہونا ہی ہوتا ہے 12 بجے. ہمارے بعض بدنصیب بھائی بلکہ ایک تعداد ہے اس وقت بس گناہوں میں پڑ جاتی ہے. ہم اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ لا کر ہم اعلان کرنے جا رہے تھے لیکن انشاءاللہ کر دیتے ہیں, آپ ہی اعلان کر دیں انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے کہ میں اعتکاف سے ہوں, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو کھا نہیں سکتے, اعتکاف کی نیت کھانے کے لیے کی بھی نہیں جا سکتی, بلکہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں ثواب کے لیے, اور کچھ اب ذکر و درود کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, پھر چاہے تو کھا پی سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک بار پھر ماہ مرشد کریم ماہ عبد القادر ماہ فاخر ربیع الاخر کی تشریف آوری ہو گئی. تمام عاشقان غوث اعظم کو ماہ ربیع الاخر کی تشریف آوری مبارک ہو, تمام عاشقان غوث اعظم کو ماہ ربیع الاخر کی تشریف آوری مبارک ہو, تمام عاشقان غوث اعظم کو ماہ ربیع الاخر ماہ عبد القادر کی تشریف آوری مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سوال آ آج چاند رات 1439 سنہ ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج چاند رات ہے. الحمدللہ آج سے مسلسل بڑی رات تک 11ویں رات تک 11ویں شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہوگا, اور پھر 11 تاریخ چونکہ جمعہ شریف کو ہے, 11ویں رات جمعہ شریف کو ہفتہ جو ہے یہ بڑا دن ہے, عید ہے 11ویں شریف کی. اب پھر جو رات آئے گی تو وہ ہمارا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہم حسب معمول وہ ہوگا. پھر اتوار 31 دسمبر ہے, 31 دسمبر, تو یہ نیو ایئر کے نام پر لوگ اس رات بدقسمتی سے بہت گناہ کرتے ہیں, شرابیں کم پڑ جاتی ہیں, یہ اخباروں کی خبریں ہوتی ہیں, اور شرابیں پی کر کئی لوگ بےچارے جن کے بس نصیب پھوٹے ہوتے ہیں وہ نشے کی حالت میں مر بھی جاتے ہیں, سائلنسر نکال کر اسکوٹریں لڑکے دوڑاتے ہیں اور لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, مریضوں کو ستاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو تڑپاتے ہیں. ہر سائلنسر نکال کر گلی میں ایک گاڑیاں بھگائیں گے آپ تو کتنی تکلیف ہوگی. خدا کے بندو سوچو اگر آپ کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو, نیند کی گولی کھا کر آپ بستر پر لیٹے ہوں کہ کسی طرح نیند آ جائے, کوئی سکون مل جائے, اور اس میں کوئی سائلنسر نکال کر آپ کی گلی میں اسکوٹر کو دوڑاتا ہوا ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر کہتا ہوا نکلے, آپ کو کتنا صدمہ ہوگا اس شخص پر. تو آج آپ جوان ہیں تندرست ہیں, کل اگر جی بھی گئے تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بیماریاں بھی تو آتی ہیں نا. اب کسی کی ماں بیمار ہوتی ہے, کسی کا باپ بیمار ہوتا ہے, تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو ایسی حرکتیں نہ کرو. نیا سال منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو آپ نے کر رکھا ہے. ہم الحمدللہ 12 بجتے ہیں جب نیا سال تبدیل ہوتا ہے تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں, اللہ کی رحمت کے نزول کا یہ سبب ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں درود شریف پڑھنے پر. تو آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ, یا تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئے. ہم عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ جلوس غوثیہ بھی نکالیں گے, کیونکہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے نا, جو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اس سے قبل انشاءاللہ جلوس غوثیہ ہوگا, یہ ہمارا معمول ہے. جلوس غوثیہ بھی نکالیں گے انشاءاللہ, مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, اور 12 بجے انشاءاللہ ہم درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ آئیے گا, ضرور آئیے گا باب المدینہ والو, آپ سب تشریف لائیے گا انشاءاللہ, اور دیگر شہروں والے قریب قریب اگر شہر ہیں آپ کے تو آپ بھی ابھی سے آ جاؤ نا, 11ویں مل کے منائیں گے انشاءاللہ مرشد کی 11ویں, ماہ مرشد آ گیا الحمدللہ ماشاءاللہ. اور تمام دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے مدنی نتیجہ ہے کہ یہ اتوار ہوگا, اور اتوار ملک و بیرون ملک کئی شہروں میں چھٹیاں ہوتی ہیں, تو آپ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ممالک میں اجتماعی مدنی مذاکرے کا اہتمام کیجئے گا, اور کوشش کیجئے کہ بڑی سے بڑی تعداد آپ کے یہاں اجتماعی مدنی مذاکرے میں جمع ہو, تاکہ ہم دوسرے شہروں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو ان برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہلاکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ, اور پچھلے چند سالوں سے بعض جگہوں پر آگ لگنے کے بھی واقعات ہو رہے ہیں, تو اور پھر آتشی اسلحہ جو ہوتا ہے ویپن جو ہوتے ہیں ان کا جو آزادانہ استعمال ہوتا ہے, تو اس کی کافی خبریں جو آتی ہیں ہلاکتوں کی اور حادثات کی. تو اکاش کے ملک و بیرون ملک دونوں جگہوں پر دعوت اسلامی کے تمام عاشقان رسول ذمہ داران مل کر کوشش کریں, اور ہم اجتماعی مدنی مذاکروں کا زبردست اہتمام کریں, اور اسلامی بھائیوں کو جمع کریں. عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہوگا یہ رات گئے تک چلے گا, اور انشاءاللہ 12 بجے جیسے 12 بجے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو ہم وہ درود و سلام کی ترکیب بنائیں گے. جن جن ممالک میں ٹائمنگ ایڈجسٹ نہیں ہوتے تو نو پرابلم, آپ اتوار ہوگی آپ جمع کیجئے گا, جب وہاں پیغام ملے گا کہ آج کی رات آپ نے کیا نہیں کرنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کئی عاشقہ نسول ہوں گے جو وہاں بچ جائیں گے, اور آپ بھی پھر اپنے ممالک اور اپنے شہروں میں اس طرح کا کوئی اہتمام کیجئے کہ تاکہ عاشقہ رسول ان خرافات و برائیوں اور کئی کرمنل ایکٹیویٹیز سے بچ کر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں لگ جائیں اور درود و سلام ان کی زبانوں پہ جاری رہے. اب وہ سوال کی طرف آتے ہیں جو ایک بےچارے عیسائی بھائی ہیں جن کو وسوسے لگتا ہے آتے ہوں گے, دعوت اسلامی والے, انہیں اللہ کے سوا مدد مانگنا انبیاء اور اولیاء سے کوئی واجب نہیں ہے. واجب تو ہم بھی نہیں کہتے, تو دوسروں سے مدد مانگنا یہ ایسا مسئلہ ہے, پتہ نہیں شیطان کیوں وسوسے دے کر پریشان کرتا ہے لوگوں کو. مدد, دوسرے کی مدد سے بندہ مطلب بچ ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں, پولیس مددگار, پولیس مددگار, پولیس 15 نمبر فون کا, یہ کیا ہے؟ اب پولیس سے مدد مت مانگو, واجب نہیں ہے. بھلے چور چوری کر گیا, بھلے ڈکیتی ہو گئی, بھلے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگو. تو اللہ بھی تو مدد یقیناً مدد کرتا ہے, بندہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے دیے بھی طاقت سے کرتا ہے, حقیقت میں مددگار اللہ ہے. تو یہ پولیس ہوئی ہے جو بھی, یہ سب وسیلے. آپ نے انصار تو نام سنا ہوگا, صحابہ کرام کے دو جو گروہ ہیں, ایک مہاجر ایک انصار. تو یہ انصار کے معنی کیا, اب کسی بھی جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہو اس کو پوچھے انصار کے معنی کیا. انصار کے معنی بنتے ہیں مددگار, یقین نہ ہے تو پوچھ لینا کسی کو. تو یہ انصار صحابہ مددگار صحابہ, تو مشہور بات ہے, اس میں کوئی مطلب یا نہیں کہ ایسی بات ہی نہیں جو کسی کو پتا نہ ہو. تو جب ہجرت کر کے مدینہ شریف سے اے مکہ مکرمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ سے, صحابہ کرام علی مردوان مدینہ منورہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمن پہنچے, تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے وہاں انہوں نے ان کی مدد کی, تعاون کیا, آدھا آدھا مال تقسیم کر دیا. یہاں تک کہ جن کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دی اور اس طرح وہ اپنے بھائی کی مدد کی انہوں نے. اس طرح انہیں کہ یہ مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی. تو یوں یہ انصار کہلائے. اچھا پھر کبھی آپ کے منہ سے نکلا ہوگا اوئے ماں, کوئی بھی ایسا ٹھوکر لگی, کوئی جھٹکا آیا, اوئے ماں. تو یہ ماں کو مدد کے لیے پکارا ہی نا آپ نے, کوئی گناہ نہیں, حرج نہیں ہے. اور قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. سکندر ذوالقرنین جو کہ بہت بڑے مسلمان اہل ایمان بادشاہ ہوئے اور انہوں یہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی. انہیں آج تو کتنا ہم بولتے کہ دور ترقی کر گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے, اور ایک جھٹکے میں پوری دنیا کا چکر بندہ ہوائی جہاز میں لگا سکتا ہے, گھنٹوں لگتے ہیں لیکن بہرحال یہ نہیں, یہ پوسیبل ہے. پہلے گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, اونٹوں پر, پیدل, کوئی گاڑیاں موٹر بسیں کچھ بھی نہیں تھی. لیکن آج بھی اس دور میں بھی پوری دنیا پر کسی ایک کی حکومت نہیں ہے, ان کی حکومت تھی سکندر ذوالقرنین. تو جب وہ سد سکندری بنانے کا موقع آیا, وہ دیوار یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے کہ وہ باہر نہ نکل سکے, بہت موٹی اور بڑی دیوار ہے, یہ عجائبات عالم میں سے, تو بہت بڑی دیوار ہے. اور یہ قرآن کریم نے سکندر ذوالقرنین کا یہ مقولہ, یہ فرمان حکایت کیا ہے. سکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے فرمایا اعینونی بقوہ, مدد کرو میری ساتھ قوت کے, مدد بھی کرو اور طاقت کے ساتھ مدد کرو تاکہ اپنی دیوار بنا سکے. اچھا اب یہاں ایسی اور بہت ساری مثالیں قرآن کی بھی ہوں گی، حدیثوں کی بھی مل سکتی ہیں، ہیں بھی، دنیا بھی مل سکتی ہے. تو یہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ تو عقلی دلیل ہے. تو اب عقلی ہوئی یا نقلی ہوئی؟ نقلی معنی قرآن و حدیث کی دلائل کو نقلی دلیل بولتے ہیں. آخر اللہ کے سوا مدد مانگنا تو پایا گیا نا، کیونکہ پھر وہ ان کو بعضوں کو یہ اس آیت کے ذریعے وسوسے میں شیطان مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، تو اب یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے، کیونکہ ہم اعتراف کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ دلیل بھی مطلب وہ دی جاتی ہے اس باب میں، لیکن یہاں بھی دیکھو مطلقاً ہے، وفات یافتہ سے مت مانگو، انتقال ہو گیا جن کا، جن کی ڈیتھ ہو گئی ان سے مت مانگو، ایسا کچھ نہیں ہے. مگر یہ آیت کریمہ ہے تو سری نا، مگر یہاں دیکھا جائے تو ایاک نعبدو، ہم تجھی کو پوجے، تجھی تیری ہی عبادت کریں، اس کا عطف کس پر ہے؟ وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے، یعنی دونوں ایک ہی ہے. مگر یہ قرآن کریم کی آیت تو ماشاءاللہ یہ تو ایک صداقت کی طرف ہے نا، کہ ہم جواب دیتے دیتے ہم اس آیت کریمہ کو بھی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں نا. اچھا، یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں نا، اسی سے متعلق دو کولے اور بھی ہیں، ہم وہ دو کولے بھی چلا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ ان کی ترکیب بنتی چلی جائے، تاکہ وہ پھر بھی متوجہ ہو جائیں گے، ان کا جواب بھی اسی تحت آتا چلا جائے. ذرا دو کولے چلائیں. امام بارک عرض کر رہا ہوں، وزیر پاس. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ المدد یا غوث پاک نہیں بولنا چاہیے، تو اس کو ذرا کلیئر کر دیں. پنجاب کے اسلامی والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو مشکل کشا حضرت بات مانتے ہیں، مگر ان کے مسئلے کو نہیں مانتے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ان کو بھی اس میں لے لیجئے گا. جی، ہم نے آپ کے دونوں کالیں چلا دی ہیں، دونوں اسلامی بھائیوں کی، دیکھیں انشاءاللہ کیا جوابات ہے. تو ایاک و ایاک نستعین، اور تجھے سے مدد مانگتے. تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں زندہ مردہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں وہ کلیئر نہیں ہے ظاہری طور پر، کہ بس مدد تجھ سے مانگتے ہیں. تو اب اگر اس کی وجہ سے اگر کوئی کہے کہ بھائی وہ نبی سے مدد مت مانگو، ولی سے مدد مت مانگو، تو یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کے بعد بھی اس آیت میں کہا ہے اس کی گنجائش ہے. پھر تو میں نے کہا نا، پولیس سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. اس آیت کو اگر جو مانا یہ جن کو وسوسہ تھا وہ لے رہے ہیں نا، کسی سے نہیں مانگنی چاہیے، تو پولیس سے بھی نہیں مانگنی چاہیے، ماں باپ سے بھی نہیں مانگنی چاہیے. کوئی چیز اگر گر گئی تو کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ اٹھا کر دے دو، مدد مانگی نا اٹھا کر دے دو، یا یہ بوجھ جو ہے میرے ذرا کندھے پر لدوا دو، مدد کرو بھائی، یہ جو میری گودام میں یہ 25 بوریاں ہیں بھائی مزدور، یہ ذرا فلاں جگہ اس کو ٹرانسفر کر دو، شفٹ کر دو. مدد ہی تو مانگ رہے نا ہم، ہاں یہ عقلی دلیل ہے لیکن مدد تو مانگ رہے نا، مزدور کی مدد مانگی نا، جج کی مدد مانگتے ہیں، وکیل کی مدد مانگتے ہیں، مقدمہ لڑنا ہے تو خود تو لڑتے نہیں ہیں، تو وکیل کی مدد مانگتے ہیں نا، وکیل ہیلپ کرتا ہے، وکیل کوپریٹ کرتا ہے، یہ مدد ہی تو ہے، اگرچہ وہ اپنا چارج لیتا ہے. بیمار ہوتے ہیں، یقیناً ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، تو کوئی شک نہیں ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں نا، وہ علاج کرتا ہے، دوا دیتا ہے، پھر بولتا ہے ڈاکٹر صاحب طبیعت مزید خراب ہو گئی، یہ اور دوا بدل کے دے گا، ڈاکٹر صاحب بیماری جاتی نہیں ہے، یہ لو اور لو. تو ڈاکٹر بھی مدد کرتا ہے، پولیس بھی مدد کرتا ہے، وکیل بھی مدد کرتا ہے، تو سارے تو مدد کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہ وہی عقلی طور پر اس کو اس آیت سے اگر آپ لیں گے نا کہ تجھی سے مدد مانگتے، تو پھر کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے. اور پھر قرآن کریم میں بھی دوسروں کی مدد کا جیسے میں نے عرض کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، ترجمہ کنزول ایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو نماز اور صبر بھی یہ تو اللہ تو نہیں ہے نا, یہ اللہ کے سوا. یہ بھی اگر غیر اللہ کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو یہ بھی غیر اللہ ہی ہوئے نا, اللہ تو نہیں ہے, اللہ کا غیر ہے نماز اور صبر. تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ مدد مانگو, تب ہم کہیں کہ صرف اللہ سے مانگے تو کتنی آیتوں کا انکار لازم آئے گا. پھر وہ پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, ترجمہ کنزل ایمان, تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے. قرآن نے جبریل امین اور نیک مؤمنین کو بھی مددگار قرار دیا. اب اس میں لفظ مولا کا ترجمہ مددگار کیا گیا, تو آپ دیکھ لیں لغت میں مولا کا معنی کیا ہے. مولا کے کئی معنی ہیں جن میں مددگار, اور یہاں پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیرات کے حساب سے مولا کے معنی وہ نکالے ہیں. چنانچہ یہ میرے ہاتھ میں کرامات شیر خدا, اس میں سوالن جواباً اس مسئلے کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ سوال, آپ نے مولا کے معنی مددگار لکھے, کیا دیگر مفسرین کا بھی اس سے اتفاق ہے؟ جواب, کیوں نہیں, متعدد تفاسیر کے حوالے دیے جا سکتے ہیں. نمونتن 6 کتب تفسیر کے نام پیش کرتا ہوں جن میں آیت مبارکہ میں وارد لفظ آئے ہوئے لفظ مولا کے معنی ولی اور ناصر یعنی مددگار لکھے. ناصر کے معنی بھی مددگار, ولی کے ایک معنی مددگار. تو اب یہ نمبر 1 تفسیر طبری جلد 12 صفحہ 154, نمبر 2 تفسیر قرطبی جلد 18 صفحہ نمبر 143, تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ نمبر 570, تفسیر بغوی جلد 4 پیج نمبر 337, تفسیر خازن جلد 4 صفحہ نمبر 286, تفسیر نصفی پیج نمبر 1257. پھر مزید تفسیر جلالین صفحہ نمبر 465. تفسیر جلالین وہ ہے کہ جو مدد مانگنے سے عام طور پہ منع کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے گروپ, اس گروپ کے مدارس میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے. تفسیر جلالین, تفسیر روح المعانی, تفسیر بیضاوی, تفسیر ابی سعود, تو یوں مطلب کئی تفاسیر میں اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ان تفاسیر سے اس کو تائید حاصل ہے. اور یہ مشہور تفسیر ہیں جو اہل علم ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ان تفاسیر کو غلط کہنے کی جرت نہیں کریں گے, یہ پھنس جائیں گے غلط کہیں گے. تو تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے. ہاں, تفسیر بیضاوی بھی پڑھائی جاتی ہے دونوں مدارس میں, ہمارے یا غوث کہنے والوں کے مدارس میں بھی, اور جو اس کا وسوسہ جن کو آتا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے ان کے مدارس میں بھی یہ تفاسیر پڑھائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہاں وہی بات آئے گی کہ میں نے تو ویا کانستعین, اس میں تو کوئی مطلب یعنی کہ تخصیص ہے نہیں زندہ مردہ کی, تو ہم پھر بھی مدد تو سب مانگتے, جو منع کرتے وہ بھی مانگتے. تو یوں ہم تو اس آیت کے تحت مطلب اس کے معنی میں مطلب کشادگی کرتے ہیں کہ یہاں مطلب اسی طرح مراد ہے, جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ویسے ہی اللہ سمجھ کر اسی سے مدد مانگتے ہیں, کہ حقیقت میں معین و مددگار وہی ہے حقیقت میں, اور باقی جتنے بھی ہیں یہ مجاز ہیں, اللہ کی اجازت سے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اب پھر وہی کہ چلو بھائی تو انتقال کے بعد مدد مانگنا, تم تو غوث پاک تو وفات پا گئے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پردہ فرما لیا, اب کیوں مدد مانگتے ہو؟ تو اس کی میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, جو حق قبول کرنے والا دل ہے نا جس کے سینے میں, اس نے آنکھیں بند کر لینی ہے کہ بس اسی منن والے سوچن والے نہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ جن پر بالکل شیطان نے غلبہ پا لیا تو وہ تو ہزار دلائل دو اس کے لیے، مطلب وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا. تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری، جن کی بخاری شریف ہے، ان کے بھی استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کو فتح الباری جلد 3 پیج نمبر 430 تحت الحدیث 1010 وہ حدیث ہے. یہ روایت سن لیجئے، غور سے سنیے کہ انتقال کے بعد مدد مانگی اور کیسوں نے مانگی. بالکل یہ حدیث پاک بالکل فیصلہ کن روایت ہے. یہ تو جو بخاری کرتے ہیں نا، یہ امام بخاری کے بھی استاد نے اس کو روایت کیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ امام ابن ابی شیبہ ان کو سبھی مانتے ہیں، جو وسوسوں کا شکار ہے نا وہ بھی ان کو مانتے کہ یہ درست محدث ہیں، اچھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، بڑے عالم اور محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. انہیں آج کل کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے مولانا جس کو ہم بولے گئے یار یوں نہیں ہوں، یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی، اناج کی تنگی ہو گئی، بارش بند ہو گئی اور اناج کی تنگی ہو گئی، تو اس کو قحط سالی بولتے ہیں. ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہہ دو، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی. معاف کیجئے، یہ روایت میں نے حوالہ وہ بعد میں اس کی تشریح کا دیا. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 482 حدیث نمبر 35 سے مختصر کر کے بیان کی گئی ہے. تو یہ اچھا، اب وہ صاحب کون تھے جن کے بارے میں کہا گیا ایک صاحب بارگاہ رسالت میں روزہ انور پر حاضر ہوئے، وہ صاحب کون تھے؟ اس کا حوالہ فتح الباری جلد 3 پیج نمبر 430 پر یہ ہے کہ وہ صاحب صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث، یعنی یہی مشہور جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی قدیس سرہ النورانی نے فرمایا، یہ روایت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہے. تو اب بتائیے کہ حضرت بلال حبشی نے سرکار سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عرض کیا کہ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، کہ امت یعنی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. یہ کہنا اگر مدد مانگنا نہیں ہے تو مدد مانگنا بولتے کس کو؟ یہ پھر آپ مجھے سمجھا دیجئے. تو مدد مانگی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سرکار نے سنا جبھی تو خواب میں تشریف لائے، اور اتنی طاقت کے خواب میں تشریف لائے کہ غیب کی خبر بھی دی، اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دی کہ ان صاحب کے یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو. حضرت امیر المومنین کا دور تھا یہ، فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی. اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کیا ہے؟ یہ بھی تو غیب ہی ہے. اب آگے یہ ممکن نہیں کہ بارش نہ ہوئی ہو. ظاہر مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا وہ ایک شعر مجھے یاد کر رہا ہوں، بہت پیارا شعر ہے. وہ بات جو تیرے لب سے نکلی ہو کر رہی، جو دن کو کہا رات ہے شب ہو کے رہی. تمہارے لب سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو شب کہا تو رات ہو کے رہی. تمہارے لب سے جو نکلی، تمہارے لب سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. اچھا یہ معاف کیجیے، سیدنا بلال بن حارث، ہاں وہ بلال بن رباح، معاف کیجیے، ہاں یاد آ گیا مجھے. حضرت بلال بن رباح یہ حضرت بلال حبشی ہیں، اور بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے، لیکن یہ بلال حبشی نہیں ہے، ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. تو اب بتائیے کہ مسئلہ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے کا اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں ان سے، تو چلو اتنا ہی صحیح. تو اب اللہ کے بندو، اللہ کے غیر ہوئے یا نہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ یقیناً غیر ہوئے. اور غوث پاک کا مہینہ ہے تو غوث پاک کے مدد مانگنے کے تعلق سے بھی کچھ عرض کرتا چلوں. بہجت الاسرار، اخبار الاخیار، اخبار الاخیار یہ حضرت شیخ محقق محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی کتاب ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی جن کو وسوسے آتے ہیں یا غوث نہیں کہنا چاہیے وہ مانتے ہیں، انکار نہیں کریں گے، بس جائیں گے، مانتے ہیں. ان کی کتاب میں پیج نمبر 19 پر، الاخبار الاخیار پیج نمبر 19 پر غوث پاک کے ارشادات انہوں نے نقل کیے ہیں. نمبر 1، میرے مرید کا پردہ عفت اگر مشرق میں کھل رہا ہو اور میں چاہے مغرب میں ہوا، یعنی اس کی بے پردگی ہو رہی ہو، اگر مشرق میں ایسٹ میں اور میں مغرب یعنی ویسٹ میں ہوا، جب بھی اس کی پردہ پوشی کروں گا یعنی اس کا پردہ رکھ لوں گا. نمبر 2، میں تا قیامت اپنے مریدوں کی دستگیری یعنی امداد کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے. دستگیری یہی مدد. نمبر 3، اب بالکل کلیئر کٹ، یہ الحمدللہ ہمارا حصہ ہے، آنکھیں بند کر کے اسی منن والے سوچن والے نہیں. تو نمبر 3، شیخ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ جو کسی سختی، یعنی غوث پاک فرماتے ہیں، جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے، یعنی المدد یا غوث کہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے لکھا، جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے اسے کشادگی حاصل ہو، یعنی مشکل اس کی حل ہو. اس کے علاوہ بھی کافی دلائل ہیں اس میں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کے کرامات ہیں شیر خدا میں، آخری صفوں میں کئی صفات ہیں جن میں سوالن جواباً یہ وسوسوں کے علاج پیش کیے گئے ہیں. اس کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ خود کہیں گے المدد یا غوث. اب اگر تسلی ہو گئی آپ کی تو مہربانی کر کے ہم کو صوتی پیغام دے دیجئے. اگر کوئی وسوسہ باقی ہے تو وسوسہ بھیج دیجئے, اور کسی کو وسوسہ ہے تو وہ بھی بھیج دے, یا آپ میں سے اگر کسی کا وسوسہ دور ہوا ہے حاضرین میں سے تو وہ ہاتھ اٹھا دیں اگر پہلے وسوسہ تھا اور اب وسوسہ دور ہو گیا. ہاتھ اٹھائیں. تو وسوسہ آتا ہے, اس میں کیا ہے, شیطان یہ کچھ ہے اس طرح بھائی جن کے الحمدللہ وسوسے دور ہوئے اللہ کی رحمت سے, ناظرین کے بھی وسوسے دور ہوئے, تو وہ بھی اپنے نام بھیجیں انشاءاللہ مدری چینل والے امید ہے کہ آپ کے یہ چلا دیں گے کہ میرے وسوسے دور ہو گئے. اب تک یا غوث المدد کہنا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اب سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اچھا اس میں یہ کہ دعوت اسلامی والے ایسا کرتے ہیں تو یہ تحدید غلط فہمی ہے, یعنی یہ لمیٹیشن جو ہے نا لمیٹیڈ کرنا اس کو, یہ غلط فہمی ہے. میں نے تو آپ کو پرانی مثالیں دی ہے. تو یہ صحابہ کرام کے دور سے اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کا سلسلہ جاری ہے, اور کئی روایتیں حدیثیں. تو میں نے اختصار مختصر کے ساتھ مختصر کر کے آپ کو عرض کیا ہے, ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں مدد کے تعلق سے, کرامات اور یہ مطلب اتنی مدد مانگنے کے واقعات ہیں بزرگان دین کے کہ جس کی انتہا نہیں, ہزاروں کہہ سکتا ہوں کہ واقعات ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے. تو اس لیے آپ بالکل شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں. اللہ کی ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں اللہ کی عطا سے وہ مدد کر سکتا ہے اس لیے مانگتے ہیں, اس لیے وہ فرق تو سامنے ہی ہے نا, خدا کہہ کر تو مدد نہیں مانگتے نا. تو ہم یعنی کہ اہل اللہ سے مدد مانگتے ہیں, غیر اللہ اپنی جگہ پر اہل اللہ اللہ والے, اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ یہ اپنے انتقال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. مجھے اس پہ شعر یاد آیا کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نالے امداد میں لکھتے ہیں نا, لگا تھا کیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں, تم ہی چاہو ڈباؤ یا تیراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نالہ امداد کے اشعار ہیں, اور جن کو وسوسے آتے ہیں نا, جن ایک ہے بہت بڑا جتھا ہے وہ, یہ ان لوگوں کے پیر و مرشد ہیں. میں وہ اور بھی دلائل ہیں تو دینا نہیں چاہتا تھا میں, تو یہ مدنی منا بول پڑا تو چلو یہ بھی صحیح ہے, میرا تو مدنی منا ہی ہے, آپ کا جو بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے یار, منن والے بنو یار, دعوت اسلامی نے کوئی عقیدہ تھوڑی گڑا ہے یار, شروع سے چلا آ رہا ہے. تو دعوت اسلامی ہے ایسے عاشقہ نے غوث اعظم کی, عاشقہ نے اولیاء کی, عاشقہ نے صحابہ اہل بیت کی, اور عاشقہ نے رسول کی. الحمدللہ تو دکھا بھی چکے ہیں نا وہ مدنی چینل پر, یمن شام پاکستان کون سا ملک جہاں پر جو ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگ رہے ہوں یا غوث کہنے والے نہ ہوں. میری اگر مجھ پر اعتماد ہو تو میں نے مدینہ شریف میں ایسی محفلیں اٹینڈ کی ہیں جو وہاں کے وطنی پاکستانی, یعنی کہ یہاں سے جو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے, وہ نہیں وطنی جو وہاں رہتے ہیں وہاں کے باشندے, ان کیا محفلیں اٹینڈ کی ہیں, اور بڑے شوق سے ان کو میں نے پڑھتے دیکھا اور مل کے پڑھا ان کے ساتھ, باغیر محفلیں ہوتی ہیں اور میں نے مل کر پڑھا وہ شہن اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی, یہ میں نے خود اپنے کانوں سنا اور سو بار سنا جس کو کہنا پڑھا ہے مل کے ان کے ساتھ. شہن اللہ یا عبد القادر, یعنی یا عبد القادر جس کو ہم عبد القادر نام ہے غوث پاک کہتے, تو یہ اے عبد القادر اللہ کے لیے ہمیں دو عطا کرو, یا ساکن بغداد اے بغداد کے رہنے والے، جیسے ہم بغداد والا کہتے ہیں نا، یا ساکن بغداد اے بغداد کے رہنے والے، یا شیخ الجیلانی اے جیلانی شیخ، اے جیلانی مرشد، اے بغداد میں رہنے والے، اللہ کے لیے ہمیں عطا کرو، ہمیں دو، ہمیں دو. اور یا بھی کہے نا، یا شیخ الجیلانی اور یا ساکن بغداد، شاہن اللہ یا عبد القادر، یا کے بھی قائل ہیں، مدد مانگنے کے بھی قائل ہیں. تو یہ وسوسے مطلب اب نہیں پالو. دعوت اسلامی کا تو ہو سکتا ہے نام بھی ان لوگوں نے نہ سنا ہو، لیکن یہ ہے ان کیا. اب جدھر بھی چلے جائیں، سوڈان بھرا پڑا ہے قادریوں سے، یا گوس کہنے والے وہ لوگ. ہم اگر کال اور تحریری پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، ابھی باقی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ آج وسوسوں کی خیر نہیں، شیطان کی خیر نہیں، شیطان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو کالے بھی چلائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک وہ تھا کہ جس میں کہ ان کے مسلک کو نہیں مانتے تم لوگ گوس پاک کے، یہ غلط ہے. ان کو مانتے ہیں مگر ان کی تعلیمات اور عمل کیوں نہ نہ ان کے مسلک. جی تعلیمات سے مراد وہی تھی جو آپ. اچھا تعلیمات سے مراد وہی ہے، لفظ تعلیمات کہا ہی نہیں انہوں نے، چلائیں وہ. ہاں اس کو سوال پوچھنا ہے، وہ ذرا کال چلائیے گا. آپ کے اسلامی والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مشکل کشا حضرت کے بات مانتے ہیں، مگر ان کے مسئلے کو نہیں مانتے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. تعلیمات مسلک کو نہیں مانتے، تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ انہوں نے، یہ ان کو بھی بیچاروں کو غلط فہمی ہے. میں نے وہ مشکل کشا حاجت روا کا مسئلہ تو جو تھوڑا بہت عرض کیا میں نے آپ سے، اور امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو چار امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار مشہور امام ہیں جن کے مقلدین دنیا میں اب بھی پائے جاتے ہیں. تو ہم لوگ حنفی ہیں، ہمارے گوس پاک حنبلی تھے، تو ان کے مسلک کو ہم ان مانو کر تو مانتے ہی مانتے کہ امام احمد بن حنبل بھی امام تھے، برحق امام تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں صاف فرمایا ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی سب سگے بھائی ہیں یا سگے بھائیوں کی طرح ہے، اس طرح کا ہے اعلی حضرت کا ارشاد. تو یوں ہمارا حنبلیوں سے ایک فقہی اختلاف ہے کہ جیسے نماز پڑھنے میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، وضو میں کتنے سر کا مسا کرنا، حنفیوں کے ہاں چوتھائی سر کا مسا ہوتا ہے، تو کسی کے نزدیک دو چار بال پر مسا کر لیا تو کافی ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں چوتھا، کسی امام کے نزدیک خون نکل کر بہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفیوں کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا تھا، خون نکل کر بہ گیا زخم سے. تو اسی طرح اور بھی کئی اختلافات ہیں، تو یہ فقہی اختلافات ہیں جو باعث رحمت ہیں. عقائد کے اختلافات جو جیسے وہ وسوسے اور یہ ان لوگوں سے جو اختلافات ہیں نا، فرقوں سے، فرقہ بندیاں جو ہیں، فرقہ واریت ہیں، یہ اختلافات باعث رحمت نہیں ہے. کوئی عقل مند، کوئی عالم دین اس کو رحمت نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو غلط کہے گا، اس کو معلومات نہیں اتنی. کہ وہ فقہی جو اختلاف ہے علماء کا، اس کو حدیث پاک میں باعث رحمت کہا گیا ہے کہ علماء امت کا اختلاف باعث رحمت ہے. یہاں مراد یہ اختلاف ہے، فقہی اختلاف. تو یہ ہمارے مرشد گوس پاک حنبلی تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ہم بہت مانتے ہیں، بالکل، وہ بھی ولی اللہ تھے، چاروں مجتہد، بلکہ کسی کا قول ہے، شاید امام اعظم کا ہی قول ہے کہ اگر مجتہد ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی نہیں ہے. تو یہ سب اولیاء کرام ہیں، آپس میں یہ ایک دوسروں کا احترام ان کے یہاں ہوتا ہے، چاروں امام جو تھے، اگرچہ آگے پیچھے ان کی عمریں ہیں، لیکن یہ کہ اپنے پچھلے امام کو کسی نے بھی معاذ اللہ برا بلا نہیں کہا، ایک آدھی عبارت بھی کوئی دکھا نہیں سکتا کہ جو ان کو معاذ اللہ برا بلا کہا ہو. اختلاف کیا ہے؟ اختلاف رائے تو ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ فقہی اختلاف ہے. حنفی حنفی سے فقہی اختلاف نہیں کر سکتا، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، مطلب وہ بہت بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات بعض مسائل میں وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کا جو بھی اختلاف ہوتا ہے نا وہ حنفی مذہب کے دائرے کے اندر رہ کر ہوتا ہے، باہر نکل کر نہیں ہوتا. جو شرعی اجازتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ بحث کرتے ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے، اس لیے وہ بھی مطلب غوث پاک تھے، تو اس میں کوئی کلام نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو میں یہ پوچھوں گا نہیں کون نہیں مانتا، کون مانتا ہے؟ سبھی مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا یہ تو ضروریات دین میں سے کہ یہ نبی تھے اللہ کے، ہمارے ایمان ہے. جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نبی، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ؟ تورات شریف پر عمل کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں. تو کیا یہ غوث پاک، یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ہم دعوت اسلام والے کیسے ہیں؟ جیسے ہر مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی جو بھی وہ اس وقت کے جو مطلب ان کے جو معاملات تھے وہ اب قرآن کریم کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب ہم ان کو مانیں گے. تو یہ کہ میں نے ہے اگرچہ اس میں نص ہے، اس کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ اگر ان کے تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی مطلب غلطی کر رہے ہیں، یا ان کے معاذ اللہ ہم صحیح معنوں میں ان کو مانتے نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس طرح غوث پاک کی تعلیمات کو تو ہم مانتے ہیں، تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں. امام غزالی شافعی تھے، امام غزالی شافعی تھے. احیاء العلوم کا جتنا ڈنکا دعوت اسلامی بجاتی ہے اتنا شاید کوئی بھی نہیں بجاتا ہوگا. امام غزالی کا کتنا ہم تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ شافعی ہے. تو شافعی ہونا، حنبلی ہونا، مالکی ہونا، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نعوذ باللہ کو وہ تھوڑی ہے کہ ہم نعوذ باللہ ان سے کوئی نفرت کریں گے یا چیڑتے ہیں. وہ تو دعوت اسلامی میں شافعی مبلغین ہیں. ہاں شافعی مبلغین ہیں، شافعی علماء ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مطلب یہ کہ جن مسجدوں میں شافعی امام ہیں وہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں، دنیا بھری پڑی ہے نا. تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل کے مسلک پر کیوں عمل نہیں کرتے. تو ہم تو امام شافعی کے مسلک پر بھی عمل نہیں کرتے، امام مالک کے مسلک پر بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہی مسلک پر عمل کرنا جائز ہے. چاروں مسلکوں پر عمل کرنا یہ جائز نہیں کہ خون نکل گیا تو شافعی بن گئے کہ ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر بلا حائل عورت کو چھو لیا یا پیشاب کی جگہ کو مثلا چھو لیا تو امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم اس وقت بولے ہم شافعی بن جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم بولے حنفی بن جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا وضو. تو یوں تو مطلب یہ کہ پھر کسی کی تقلید نہیں ہوئی، تو اپنے نفس کی تقلید بھی. یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ چاروں اماموں میں سے جو آپ کی سمجھ میں آئے نا وہ لے لو. یہ بالکل یہ گمراہ کن نظریہ ہے، اور یہ مطلب آخرت میں پھنس جائیں گے ایسے لوگ. ایک امام کی پیروی کی جائے گی، چار چار امام کی پیروی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. کوئی ایک امام منتخب ہو جائے تو ہم نے امام اعظم پر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بھی اس طویل جواب میں اس کے مدنی پھول بھی آپ نے سماعت کیے. آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں تو ہمیں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کروائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله.

وسوسے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ہم سبھی کو اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. اچھا اب اس پہ ظاہر ہے کہ شیطان سے مقابلہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اس نے تو وسوسے ڈالنا ہے. تو انکس مشورہ یہ کہ جن کو وسوسے آتے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ روزانہ مدنی مذاکرے میں شامل رہے اور اپنے وسوسے بھیجتے بھی رہے، فیس بک وغیرہ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، تو جو جو چلانا مناسب لگے گا تو وہ ہمارے سائیوائی چلائیں گے، سوالات کریں گے، تو انشاءاللہ جوابات کی ترکیب بنتی رہے گی. اب آج اب بہت سارے اور سوالات بھی ہوں گے، اب ایک دو سوال میں پورا مدنی مذاکرہ ختم، تو اب جن کے دوسرے مسائل ہوتے ہیں وہ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو یوں کہہ رہا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں چلا، آج ایک ہی بات لے کر یہ لوگ پورا ٹائم ختم کر دیا، تو آج دوسروں کے سوالات بھی چلنے چاہیے. کل پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پر کل باری آپ اپنے تاثرات بھیجیں کہ آپ کے وسوسے دور ہوئے تو کیا، نہیں ہوئے تو کیا، کیا وسوسہ نیا آپ کو پیدا ہوا. انشاءاللہ کوشش کریں گے، آتا ہوگا تو سمجھا دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لیں گے، کیا کریں گے. ہمارا ذہن تو بنا ہوا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ عین شریعت کے مطابق ہے. ہمارا جواب نہ دے سکنا یہ ہمارے اس نظریے کی غلطی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے، آپ سے کی کمزوری ہے کہ جواب بر وقت نہیں آپ آیا تو مناظرہ تم کر نہیں رہے، صاحب مناظرے میں تو حاضر جواب ہی اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے، تو وہ تو کر نہیں رہے. ہم تو اپنے جو عاشقان غوث اعظم ہیں ان کے وسوسے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب. اور اگر کوئی یہ لگے گا کہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر ہم ان کا سوال چلائیں گے ہی نہیں. ہم مناظرہ کا نہ چیلنج ہے نہ ہم مناظرہ کرتے ہیں، یہ مناظرین مناظرہ ایک فن ہے اور اس کے ماہرین ہوتے ہیں تو یہ ان سے رجوع کرنا چاہیے، ورنہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. مدنی چینل ہے، اس کے بہت سارے قانونی تحفظات ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر بیٹے کا نام لکھ کر قرآن کریم میں رکھ دیا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو یہی نام رکھیں گے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ قرآن کریم میں رکھ دیا جائے؟ جی ہاں، نوینتا ہے. اب آج دراصل مفتی صاحب کی بھی سیٹ خالی ہے، وہ تشریف لا نہیں سکے، یا ہو سکتا اب آ جائے، اب یہ خدا بہتر جانے. لا ادری اچھا نہیں جانتا. چاچو پھر یہ بتا دیں کہ عالم عادل شریف، یہ باب المدینہ کراچی کے ہیں، کہتے خادمین یعنی آفس بوائے کہلاتے ہیں، پیون شاید کہہ لیں آپ ان کو، تو ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ عموماً آفیسز میں دیکھا گیا ہے کہ خادمین کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا جاتا ہے. اب پہلے ان کو پٹے والا بولتے تھے کوئی کسی دور میں، چپراسی پھر بولتے تھے، پھر پیون چلا، اب آج پتا چلا کہ آفس بوائے بولتے. یہ پیون جو ہوتے ہیں وہ چوکیدار ہوتے ہیں، اور آفس بوائے جو چائے بنانا اور جو کام وام کرتا ہے نا. پیون چوکیدار، چوکیدار الگ ہے، پیون الگ ہے. پیون آفس کے باہر عموماً یہ آفس بوائے سر آئے، سیم تھنگ چپراسی پیون. جی جی بہرحال، تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا ارشاد یاد آیا. یہ ہیں شافعی لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے جتنا ان کی تعلیمات کو عام کیا ہے شاید کوئی ایسا آئے گا نہیں سامنے. لاکھوں کو امام غزالی سے متعارف کروایا, احیاء العلوم سے متعارف کروایا, احیاء العلوم کا پانچ جلدوں میں ترجمہ کیا, بڑی ضخیم کتاب ہزاروں روپے, یہ مکتبۃ المدینہ نے کیا, یہ کام المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا عربی سے. یوں ماشاءاللہ تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ارشاد یاد آیا مجھے, جو یاد پڑتا مجھے کہ کبھی کبھی ایک نوالا گھی میں تر کر کے نوالا اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آقا اپنے غلام کے منہ میں گھی سے تر نوالا کر کے رکھ دے. تو ان کے ساتھ تو بہت زیادہ اس نے سلوک کی تاکید ہے غلاموں کے ساتھ. تو پیون تو غلام نہیں ہے, یہ آفس بوائے غلام نہیں ہوتا, غلام تو زر خرید ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی بہت اس نے سلوک کا وہ تاکیدیں ہیں اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. تو یہ آفس بوائے کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ اس نے سلوک ہی کرنا ہے, کہ ویسے ہی اس کو تو احساس محرومی ہوتا ہوگا, احساس کمتری ہوتا ہوگا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں, یہ بوس ہے, یہ سر ہے, اور میں تو مجھے تو یوں جھڑک کے بولا دے چائے لیا کیبل صاف کر. اب وہ بےچارے وہ عادی ہو جاتے ہیں ایسا کرنے کے, تو اس نے شاید عادی ہو جاتے ہوں گے تو کم فیل کرتے ہوں گے, لیکن اس طرح کے آرڈر دینے والوں پر یعنی کہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر یہ کیا کہہ رہے اس طرح. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی بہت نرمی اور پیار بھرا رویہ کرنا چاہیے. اگر عمر آپ کی بڑی ہے وہ چھوٹا ہے تو سمجھو یہ آپ کی اولاد کے ساتھ جو سلوک کرتے نا یہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے, کہ ان کا جرم یہی نہیں بےچارے غریب ہوتے ہیں, یا ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈگریاں آپ کی طرح نہیں ہے جو ٹیبل کرسی پر بیٹھتے, لیکن یہ بھی تو بےچارے انسان ہیں مسلمان ہیں. تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک آپ کی آخرت بنانے والا کام ہوگا, جنت میں لے جانے والا کام ہوگا. ان کو تحفے تحائف دیں, اس کا حسن سلوک کریں. آپ بولیں یہ یوں کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ کرتے ہوں کہ آپ ان پر حکم چلاتے ہوں گے, شور کرتے ہوں گے, تو غصے میں اگر کرتے ہوں آپ اتنا پیار دیں کہ یہ کسی کچھ کرنے پر ان کا شیطان وسوسہ ہی نہ ڈالے ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ مشتاق احمد عطاری کھانے کے بعد جو ڈکار آتی ہے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کا پڑھنے کا تو کچھ کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے کہ کچھ اس پہ پڑھا بھی جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. مگر یہ ڈکار بعض اوقات ایک خوب آپس میں دوست یا کوئی اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا, جیسے ڈکار آ رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات بڑی مطلب کہ وہ پرجوش انداز میں اور بڑے مطلب فاخران انداز میں ڈکار لیتے ہیں اور پھر کہتے تو بہت پیٹ بھر کر کھانا کھایا, یوں کر کے جو یہ کرتے ہیں, تو ایسے میں ان کو کیا کرنا چاہیے کھانا کھاتا اگر یہ ڈکار آئے تو اس کی بھی کوئی آداب ہیں؟ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ کسی شخص نے ڈکار لی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, اپنی ڈکار کم کر, جو پیٹ دنیا میں زیادہ بھرے ہوں گے جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرے ہوں گے قیامت کے روز زیادہ بھوکے ہوں گے. تو وہ صحابی رسول تھے, اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا. پھر تو یہ پیٹ بھر کر کھانے سے طرف پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, خرابی آتی ہے, پھر یہ ڈکار آتی ہے اس کو. تو ڈکار آنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے, شاید طبیبوں کے نزدیک بھی اچھی چیزیں نہیں ہیں ڈکار ہے, یہ بھی مرض ہے, اس کا بھی اس کی بھی دوائیں چورن وغیرہ غالباً ہوتے ہوں گے. اللہ اللہ. اچھا یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد فرقان ہے کیا نکاح میں ایک بار قبول بولنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں ایک بار قبول کرنے سے نکاح ہو گیا، تین بار مستحب ہے. ٹھیک، یہ ارشاد فرمائے کہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میرے بچوں کے ابو کلی اختیارات کے ساتھ مجھے گھر کے خرچے کے پیسے دیتے ہیں، ان میں سے میں وہ پیسے دین کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہوں؟ یہ کلی اختیارات کہنا یہ نازک معاملہ ہوتا ہے، یعنی جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کلی اختیار جن تعلقات سے، اس میں وہ ویلڈ ہوتا ہے کلی اختیار کا لفظ. مثلا یہ کہ وہ کلی اختیار کے یہ معنی و مراد ہو سکتا ہو کہ گھر میں جو بھی خرچہ ہوتا ہے، کھانا پینا پکانا، برتن لانا، کپڑے لانا، جھاڑو ٹوٹ گئی تو وہ لے آنا وغیرہ وغیرہ، بچوں کو خرچی دینا، اس میں یہ بھائی ان میں سب کلی اختیارات. اور دین کے لیے دینا، اب یہ اس میں کوئی کلی اختیارات سمجھ میں آتے نہیں، کیونکہ اس کا تعلق گھر کے کام کاج سے نہیں ہے، یہ اضافی خرچہ ہے. تو اس لیے یہ شوہر سے اپنے بچوں کے ابو سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وضاحت کر دے. بجٹ آؤٹ ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے جی، گھر کا پورا ایک بجٹ اٹھا کر دے دے گی. گھر کا پورا ایک بجٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ اتنے ساری چیزوں کے آپ کو ہم نے دیے ہیں، اور وہ اسی میں خرچوں تاکہ پھر بعد میں اس کے لیے پھر ویسا دے دے، پھر بعد میں بولے کہ ختم ہو گئے تو میں نے یہاں دے دیے، اور اس کی سیلری ہوگی تو بےچارا پھر مزید گھر کے لیے کہاں سے لا کر دے گا. ہاں البتہ اس نے کہا کہ میں دین کی خدمت کے لیے بھی اس میں دوں گی، خیرات بھی کروں گی، غریبوں کی مدد بھی کروں گی، اور اس نے کہہ دیا ہاں بھائی جو کرنا کل اختیارات تو ہو گئی اجازت. اب اس میں فگر طے کروا لینا چاہیے. اب یار مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب ہے نہیں. ٹھیک ہے چلیں، ڈر لگتا ہے روگ نمبر نہ لگ جائے. کیا شان ہے آپ کی بابا. اچھا یہاں کیا کلی اختیار سے یہ کہہ سکتے ہیں جیسے شوہر نے جو ہے وہ کہا اپنے گھر میں کہ کلی اختیار ہے، اب چونکہ وہ شوہر کا یہ جملہ کہتا ہے کہ بھائی گھر کے خرچ میں استعمال کر لینا اور کلی اختیار، تو دونوں فرق تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں بس یہی ہے کہ کلی اختیار چلا ہوا ہے ہمارے یہاں، بات بات میں کلی اختیار بولتے ہیں. اب یہ کلی اختیار جو بولتے ہیں وہ کلی کرنا بھی نہیں آتی ہوگی. اب میں صحیح بولتا ہوں، اس کو پوچھو نا کلی اختیار کیا ہوتے ہیں، یہ بگلے جھانکے گا کیا ہوتا ہے. سنا مبلک بولتا تھا کلی اختیار نہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کلی اختیار ہے. کلی اختیار نہیں آتا، سچ کچ نہیں پڑتا، جو سن لیا وہ بس دماغ میں بیٹھ گیا، اب یہ بولے جانا. یعنی یہ ہے کہ کلی اختیار سے مراد یہ کہ جو ایک وہاں اور ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کا اختیار. اب جیسے مہمان کسی کے بنے مہمان کے کسی گھر کھانے کے لیے، اس نے کہا کلی اختیار ہے، تو چلو بھائی دو تین سموسے اس جیب میں ڈال لو، دو تین کباب اس جیب میں ڈال لو، چمچ بھی ڈال لو، پلیٹ برتن تپیلا اٹھا لو، تو گھر کی چابی مانگو تو کان پکڑ کے نکالنا دے تو میرے کو بولنا. یہ کلی اختیار بولنے والا میں تو یار بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا تھوڑی دیر میرے گھر پہ قبضہ کر لو. تو بہرحال کلی اختیار وہی کہ اس محدود اس کا ایک دائرہ ہے، جس دائرے جیسے گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیے تم کو کلی اختیار، تو گھر کے خرچوں سے تعلق ہے نا اسی میں یہ خرچ ہوگا، باہر اس کا خرچ جو اضافی یہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا. تاہم مفتی صاحب نہیں ہے، ورنہ کوئی تصدیق تردید ہو جاتی تو آسان آسان سوال کرو. آج یار مدینہ مدینہ کرتے ہیں مل کے، مفتی صاحب ہو سکتا سن رہے ہیں. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء مدینہ. مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. صلوا علی الحبیب. یہ کال چلائیے ابھی تو سوالات مدنی منو کے بھی سوالات ہیں، گیارہ گیارہویں نسبت سے، اب خدا جانے وہ آئے یا نہیں آئے. ہاں سادہ ایک، ارے تو بڑا تیز مدنی منا ہے ماشاء اللہ، اس کا تو کمپیوٹر ہونا چاہیے. ہے کمپیوٹر سے کے سوالات جی بابا؟ آج یہ کمپیوٹر کی، ہاں تو لکھا نہیں ہے اس پہ، اب کل سے کمپیوٹر ہی آئیں گے آج ان کو نہیں کمپیوٹر بنا دیں. نہیں نہیں ہے یہ آج موضوع جو ہے ان کا تیاری سے آیا بابا، یہی ہے روشن ستارے نام رکھا ہے جی، اور اس میں نے تو یار اس کو پڑھا بھی نہیں ہے نا، ان ٹائم پر یہاں آئے ہیں میرے پاس. چلو ان کا رکھ دیتے ہیں. وہ غوث پاک کے سلسلے میں ہے یہ اگر اس میں مکس ہے. جی اچھا اس کو طریقت کمپیوٹر. اوکے اب یہ یاد ہو جائے گا اس کو تو یاد ہو ہی جائے گا. طریقت کمپیوٹر ماشاء اللہ ذہین بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. مفتی اسلام بنائے. ہاں مدنی منڈے کا کوئی آواز آئی تھی سوال. رسول کی پیر جی یارویں شریف کا مہینہ بہت مبارک ہو. آپ کا سارا مبارک ہو. سنے سنے مرشدی آپ کو گیارہویں شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو. خیر باپا جان آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو پیار پیار علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا مہینہ مبارک ہو. فرعون وہ سے آدم جاری رہے گا. پیاری مرشدی ربیع الاخر کی آمد مبارک ہو. آپ کے بغداد شریف کے جانے کے حوالے سے سوال ہے آپ کے فیس بک پیج پر کہ کچھ اس کے متعلق ارشاد فرمائیں. کیا بغداد شریف آپ کی حاضری ہوئی ہے اور اس کے کچھ احوال اگر انداز بیان ہو جائے. کچھ اسی طرح کا سوال ہے. دو بار سفر ہوا یہاں سے سوئے بغداد الحمدللہ. تو بغداد شریف میں ہم جو توتے تھے سائیں بھائی وہ ادب بن ہم ننگے پاؤں رہتے تھے بغداد شریف میں. تو بس ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ عرب لوگ تھے ان میں ایک بس تھا بےچارا وسوسوں والا. اس نے عربی میں مجھ سے کہا کہ یہ تم ننگے پاؤں ہو تو یہ تو سنت نہیں ہے. اور تھا بھی شیوڈ. اب میں تو گلے پڑ گیا اس کے کہ تم نے یہ کیا ہے یہ بھی سنت نہیں ہے. تم ننگے سر ہو یہ بھی سنت رہی ہے. تم نے پینٹ چڑھا کر رکھی ہے یہ بھی سنت نہیں ہے. وہ بھی وہ گیلا کر دیا اس کو چلا گیا. الحمدللہ تو یوں بغداد شریف اس کے تو شان ہی کیا یار. تو بغداد شریف کی گلیوں میں ہم شعر بولتے تھے. بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں ہوں. اب ہم لوگ تھے پاکستانی اور عرب دنیا میں تو ایک نئی چیز تھی یہ اس وقت. یہ جو آج کل یہ کاروان اور زائرین کی جو بھیڑ بھاڑ ہے وہ دور نہیں تھا وہ. اور وہ گیارہویں شریف کی عید بھی نہیں تھی. کوئی آگے پیچھے ہم کسی کون سا مہینہ تھا یاد نہیں. سردیوں کی بھرپور حاضری تھی یہ یاد ہے. تو بعد بچے دیکھ کر ہم کو ہنسنے لگے اور شاید ایک نے کوئی کنکر مارا تو وہ دکاندار ان کو ڈانٹنے لگا. کوئی دکان قریب تھی بچوں کو. ہم نے کہا کہ ادھر ہی مانجا اور رات نے پتھر مارا ہم کو. میں گھوسپا کے فقیر. خیر یوں مطلب یعنی کہ بارگاہ غوثیت ماب میں حاضری ہوتی تھی. اس شہزاد خان کے مزارات بھی وہیں پر ہیں وہاں بھی. لیکن وہ باقاعدہ مزارات کی زیارت نہیں ہوتی تھی. بس کمرے بند ہوتے تھے تالا اور یہ جو وہاں کے خادم بتاتا کہ یہاں شیخ عبد الجبار ہے یہاں شیخ عبد الرزاق ہیں اور اس طرح مطلب. حالانکہ یہ بھی بہت بڑے مطلب پائے کے اولیاء تھے. میرا اس نے سن ہے پڑھا نہیں ان کے بارے میں لیکن یہ تھے غوث پاک کی اولاد تھے اور ان کے بھی نام ہے شہرت ہے ان کی. ان کے مزارات پھر وہ مطلب اب ہو سکتا ہے کچھ بن گئے مزارات ان کے باقاعدہ تو پتہ نہیں ہے مجھے. تو یوں حاضریاں مطلب پھر قریب میں دوسری زیارت گاہیں کربلا شریف بھی بغداد شریف سے بائی روڈ جایا جاتا ہے. کربلا شریف حاضری ہوئی. موصل شریف حاضری ہوئی. حضرت یونس علیہ نبینا والد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فائز الانوار ہے وہ تو اونچائی پر ہے. وہاں کی ظہر یادگار ہے. ظہر میں جو ہم نے نماز کے لیے وضو کیا نا پانی کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ پانی ڈالا کہ نہیں، ایسا یخ، ایسا ٹھنڈا پانی. تو موصل شریف کی زہر کی نماز ہماری یادگار نماز تھی. اب نماز تو پڑھنی پڑھنی تھی ظاہر ہے، تو معاف ہی نہیں، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، ایسا کہ بس ٹھنڈا تھا. زندگی میں یہ ایسا کبھی ٹھنڈا پانی تجربے میں آیا نہیں میرے. ایک تو یہ، خیر وہاں بھی حاضریاں دی ہم نے موصل شریف کی. ہم موصل شریف میں ہی ہم گزر رہے تھے تو کچھ وہاں، مطلب جنرل پبلک جو ہے نا یہ بزرگوں کے ماننے والی ہے، یہاں کی طرح کے وسوسے اور وہاں ایسا. میں نے کہا ایک ہی ٹکرا تھا، وہ عالی شان کوٹھی ہو تو واش روم تو ہوتا ہی ہے نا، ایک ہی ٹکرا تھا جس کو میں نے بولا، اس کو بھگا دیا میں، بس بولا میں دو چار بولا یہ بھی سنت نہیں، تو بھاگ گیا وہ، اس کے بعد جواب ہی نہیں تھا بےچارے، وہ چیڑ کے پھنس گیا تھا. خیر تو یہ اپنے ہم وہ جا رہے تھے تو کچھ لوگ مل گئے، وہ ہم سے مطلب ہمارا انداز دیکھ کر شاید ان کو کچھ اٹریکشن ہوا. تو اب یہ کہ ہم کو یہ لے گئے کہ ہمارے پاس عرب لوگ تھے، شاید مکس تھے، پاکستانی بھی کا دکت تھا ان میں، یا سب عرب تھے یا برابر نہیں، میرا خیال اہل عرب تھے، وہاں اطراف سے آئے ہوں گے، کام دھندا کرتے ہوں گے، یا عراقی بھی ہوں گے. تو یہ ہم کو لے گئے اپنے گھر کے، ہمارے ساتھ آؤ ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. تو ٹھیک ہے، گوشت پاک کا کرم ہے، لبیک. تو ہم ان کے یہاں چلے گئے تو وہ کوئی بجلی کے تاروں کا ایک گٹھا تھا، سردی تو بہت تھی نا، انہوں نے گٹھا روشن کیا تھا جس سے وہ نہیں اپنے یہاں لکڑیاں اور جلا کے تاپتے ہیں، اتنا بڑا گٹھا تھا وہ بجلی کے تاروں کا، اس سے وہ انہوں نے کمرہ گرم کیا اور انہوں نے ہم کو کھانا بھی کھلایا. میں نے ان میں بیان کیا، اب میرے کو عربی میں بیان تو کرنا ظاہر ہے کہ اس کا تو تجربہ ہی نہیں تھا میرے کو، تو میں نے تو وہ قرآن آیتیں ڈائری نکالی، اپنی ڈائری تھی میرے پاس. اچھا اب بیٹھنے کا انداز بتاتا ہوں، مجھے وہاں کا اس طرح کا انداز ہوگا نا، یہ سارے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، سارے صوفوں پر سیٹوں پر، فرش پر بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ بھی اوپر آگے بیٹھو، وہاں کا عرف ہوگا یہ، میں نیچے نہیں یہ سارے اوپر، بالکل الٹا ہی سب. اور میں نے ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے، مطلب وہ جو بھی وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل آیات تھی وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے میں نے سنائی اور یہ سنتے رہے. اور بہرحال یہ کہ انہوں نے ہماری دعوت کی، کھانا کھلایا، بس جان نہ پہچان تم ہمارا مہمان، یہ اس طرح مطلب ہم کو لے رہے تھے، یہ کرم ہوا ہم پر الحمدللہ. شاید اس میں اکا دکا پاکستانی بھی تھے جن سے بعد میں بھی ہمارے رابطے ہوئے تھے، یا بغداد شریف میں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی تھی، اب وہ پورا یاد نہیں مجھے، بہت پرانی بات ہے. ایک تو یہ، پھر واپسی میں ہم نے فجر جو بغداد شریف میں پڑھی تھی وہ بھی یادگار، ٹھنڈا پانی تھا. یعنی یہ مسلمانوں کی مسجدوں سے دوری، نمازوں سے دوری کی وجہ سے، اب اتنا ٹھنڈا پانی، اب نماز جو پڑھنا چاہے گا اس کو بھی شیطان سستی دلائے گا، سہولتیں ہونی چاہیے. دیکھو ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر بڑے شہروں میں، بڑی مسجدوں میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے سردیوں میں، تو اس سے کیا نماز کے لیے آدمی کو آسانی ہوتی ہے، شیطان کم وسوسے ڈالتا ہے. ایک تو ٹھٹھرتے ہوئے گھر سے نکلو اور ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگاؤ، یہ بہت دشوار ہوتا ہے. تو وہاں مطلب یہ کہ مسجد عالی شان، بہت بڑی مسجد کی، پانی ایسا یخ اور ٹھنڈا تھا کہ جس کی انتہا نہیں. اب ہو سکتا ہے کچھ سدھار پیدا ہوئی ہو انداز میں، تاکہ لوگ نماز پڑھیں. نمازوں کو تو اسی سو وی آئی پی سہولت دینی چاہیے کہ یار کسی بارے نماز پڑھیں، یہاں پہ آتے نہیں مسجدوں میں لوگ، تو یہ لوگ بھی عراق میں نمازی لا. ہوائی جہاز میں ہم مغرب کی نماز کا وقت آیا، میں نے اذان دی، اور دم کے پاس جگہ ہوتی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اذان دی، ہم نے غالباً جماعت کی، جو برابر کھڑے ہو کر جماعت ممکن ہوتی ہے، ایک کھڑا ہو جائے جس سے برابر میں، تو اتنی جگہ ہوتی ہے ہوائی جہاز میں. تو ہم جب واپس لوٹے نا تو عراق کی تو اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، نماز تو کسی نے پڑھی ہوئی نظر نہیں آیا. تو جس دیر سے گزرتے نا انشاءاللہ مقبول، مبروک انشاءاللہ مقبول. اس سے میں نے اندازہ لگا کہ عراقی اگرچہ نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز کوئی پڑھے اس سے خوش ہوتے ہیں. اب عراقیوں پر جو مصیبتیں بھی بہت آئی ہیں، واقعی میں بولتا ہوں وہاں مسجدیں پرانی بنی ہوئی عالی شان بھی ہو نا، لاک تالا، نماز یہاں ہوتی ہوگی، پڑھتے ہوں گے، پڑھ کے بند مسجد. شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہی کی نسبت سے سہروردی کہلاتے ہیں. پاکستان میں سہروردی آپ نے سنا ہوگا، تو سلسلہ ہے پاکستان میں سہروردیہ، وہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ہوگا، بہت بڑے ولی اللہ تھے. تو ان کے مزار کا پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہے، ہم ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. اب اس جگہ پہنچے ہم جہاں مزار تھا، تو وہ اندر سے دروازہ بند، تو ہم کھڑے ہی تھے، اتنے میں ایک آدمی اندر سے نکلا. ہم نے بولا ہم کو زیارت کرنی ہے، آؤ عربی تھا، تعال. ہم اندر داخل ہوئے، اس نے ایک تالا کھولا دروازے کا، پھر اندر گئے، شاید ایک اور تالا کھولا شاید، اور بولا یہ ہے ان کا مزار شیخ شہاب الدین سہروردی کا. نے وہ مزار شریف دو یا تین تالوں میں انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، مزار جیسے ہمارے یہاں ہوتے اس طرح کا مزار بنا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے لوگ حاضری کے لیے نہیں آتے ہوں گے وہاں. اسی طرح مسجدوں کا حال، نمازی یہ پاکستانی ہندوستانی اور دنیا بھر سے جو مسلمان جاتے ہیں نمازوں کے لیے، زیارتوں کے لیے، ان سے کچھ نہ کچھ مسجدوں میں، خاص خاص مسجدوں میں رونق ہوتی ہوگی جو مزارات کے قریب ہوتی ہوں. باقی عام طور پر یعنی مزاروں پر بھی ایسی رونق، یعنی جس کو رونق سے مراد انسانی ہجوم، وہاں دیکھے نہیں جاتے تھے. سرکار گوس پاک کے مزارات پر بھی بالکل آسانی سے حاضری دے سکتے ہیں، وہ آمد و رفت زیادہ نہیں. یہ لوگوں کی مطلب اتنا دور ہو گئے، مطلب قسمتی سے. بابا آپ ماشاء اللہ اپنے سفر کے متعلق اور پھر دیگر مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں ہزاروں عاشقان غوث اعظم کیا بغداد معلیٰ کا سفر ہوتا ہے، تو آپ اس معاملے میں کچھ مدنی پھول ایسے عطا فرمائیں کہ یہ جو بغداد معلیٰ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضری کے لیے جو ہزاروں اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، تو اب جیسے آپ نمازوں کے بارے میں اور دیگر معاملات کے بارے میں فرما رہے، تو کیا وہ جو وہاں پر حاضری دے رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں، کیا ان کی اس میں کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں جا کر وہ کس انداز پر وہاں پر اپنا شب و روز گزاریں کہ دربار پر حاضری کا بھی ایک مقصد ہے وہ بھی پورا ہو اور دیگر بھی معاملاتوں کے کیا انداز ہونا چاہیے، تو اللہ کرے ہم میں سے ایک مدنی گلدستہ بھی تیار ہو جائے اور ہم وہ دے سکیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی عرض کرنی تھی، ابھی جو آپ نے تذکرہ فرمایا نا کہ وہاں وہ ننگے پاؤں رہنے کا سلسلہ، تو کیا ہر جگہ پر آپ ننگے پاؤں ہی سے وہ ترکیب بنائی ہے، بعض جگہوں پر چپلیں بھی پہنی؟ انڈر اسٹوڈ کے واش روم میں تو چپل پہننی ہے، اور ایسی اور بھی جہاں پانی بکھرا ہوا ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں بندہ چپل پہنتا ہی ہے. مدینے میں بھی یہی کر رہا ہے، مکے میں بھی یہی کر رہا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت پاؤں دھو کر داخل ہونا چاہیے، اگر ننگے پاؤں ہے بھی تو، کہ کوئی گرد وغیرہ میل کچیل نہ ہو پاؤں پہ. اچھا اب تو اگر زائرین کی رونق لگی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جلوس بھی نکالتے ہیں گیارہویں شریف کا جلوس غوثیہ، لنگر بھی بہت چلتا ہے وہاں. اس دور میں ہمارے دور میں ایسا، اب وہ سیزن اس وقت جو مہینہ ہی نہیں ہوگا، گیارہویں شریف کے دن نہیں ہوں گے، تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی تعداد نہیں تھی وہاں. اب تو بہت یعنی ان دنوں میں تو زائرین کا ہجوم رہتا ہوگا اسی مقصد کے لیے، پکو ہند یو کے امریکہ پتہ دنیا بھر سے لوگ وہاں پہنچتے ہوں گے، پاکو ہند سے بہت زیادہ پہنچتے ہیں وہاں عاشقان غوث اعظم. دعوت اسلامی والے تو اتنے پہنچتے ہیں، اور جلوس غوثیہ بھی سمجھدار ہے، جھنڈے لے کے جاتے ہیں. نہیں یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی والے بغداد شریف میں بھی جلوس غوثیہ نکالتے ہیں، میرا حسن حسن یہی ہے کہ آگے فرنٹ پہ دعوت اسلامی والے ہی ہوتے ہیں، ہر امامے والے اور جھنڈے لہراتے ہی اپنا دعوت اسلامی کا ماشاء اللہ، اور دیگر ممالک کے بھی عاشقان غوث اعظم اس میں شریک ہوتے ہیں، علماء کرام بھی وہاں تعداد ہے جو حاضری دیتی ہے وہ بھی جلوس میں ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ بہت شاندار جلوس ہوتا ہے، اور غالباً مدنی چینل پر ہم دکھاتے بھی ہیں، آگے پیچھے دکھاتے ہیں اس کو، لائیو تو مشکل ہوتا ہے، ہاں لائیو اگر ہو سکتا ہو تو دکھانا چاہیے، اب یہ تو پتا نہیں اس کا سسٹم آپ ہی لوگ جانتے ہو مدنی چینل، لائیو تو یہ کہ ٹائمنگ کے بھی ہیں، اور پھر اگر یہاں سے پہلے سے ترتیب ہو تو بہت ساری چیزیں ممکن ہیں، تاریخ و وقت کا بھی فرق تو ڈیفینیٹ ہوتا ہی ہے، بھلے گیارہویں شریف ہمارے یہاں دسویں شریف ہوگی تو یہ اس ٹائم پر نکالے نا، جیسے مدنی مذاکرے کی ایک ترکیب ہوتی ہے اس میں یہ جلوس غوثیہ آ جائے، یا ہمارا جلوس غوثیہ ہوتا ہے اسی دوران وہاں بھی جلوس غوثیہ ہو، باری باری دکھاتے رہے، یہ تو صورت ممکن ہے، چلو اس پر غور کر لیں، ابھی ہمارا تو مسئلہ وہ ہے کہ یہ جو اتنے جاتے ہیں وہ کرتے ہی جائیں، جو بھی اس طرح جائے نا تو ان کو کوشش کر کے مدنی انعامات کے مطابق وقت گزارنا چاہیے، لیکن چونکہ کوئی باقاعدہ دعوت اسلامی کی وہاں باقاعدہ ترکیب نہیں ہے، بے قاعدہ اپنے اپنی مرضی سے اسلامی بھائی حاضری دیتے ہیں، سعادت کی بات ہے، ایک تو یہ کہ ان میں اسلامی بہنوں کو اگر کوئی لے جاتا ہے تو ان کو پھر اسلامی بہن نہیں کہنا چاہیے، کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزاروں پر حاضری سے منع کیا ہے اور بزرگوں کے حوالے سے منع فرمایا، تو ان کو اگر یہ کہیں گے کہ ہم مزار پر نہیں لے جاتے تب بھی لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دعوت اسلامی والے بغداد جاتے ہیں، اب بغداد جائے اور غوث پاک کے مزار پر نہ جائے یہ مائنس ہو نہیں سکتا، تو یہ وہی گمان کریں گے، تو اس لیے لے ہی نہیں جانا چاہیے، نہ بجے نر ہے ماس نہ بجے بانسری، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہاں مدنی انعامات کے مطابق وقت گزارے، نمازوں کی پابندی ہو، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو، وہ مذاق مسخری و برا ماحول نہ ہو، کہ جب کوئی مدنی کام نہیں ہوتے نا فارغ ہوتے نا جو، اور یہ جو جاتے ہیں یہ سب کوئی مدنی کاموں والے یا دعوت اسلامی کے منجے ہوئے مبلغین ہو، یہ ضروری ہے، یہ مکس ہوتے سب، مذاق مسخری اور یہ عام چوپال لگتے ہوں تو تعجب نہیں ہے، جا کے دیکھا نہیں ہے میں نے، لیکن نوجوان جہاں جمع ہوں گے وہاں کھلکھلاٹ اور کہہ کے بلند نہ ہونا یہ بڑا مشکل ہے، تیری میری سیاست پہ تبصرے تو اس پر تبصرے تو اس وزیر کو لیں گے تو کبھی اس چیز کو لیں گے، یہ کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے، تو یہ نہ کریں، مدنی انعامات کے مطابق اپنا جدول رکھیں گے، کفل مدینہ کا ذہن لے کر جائیں گے کہ یار کس مرشد کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں ہنس بول کر مذاق مسکریاں کر کے اب آگے تو پھر فیض کیسے ملے گا، تو وہاں تو ایسا ادب ہو کہ زندگی میں کبھی ادب نہ کیا ہو، بالکل با ادب چپ چاپ کفل مدینہ کے ساتھ دھیمی چال نیچی نگاہیں، اب اگر دوست ایسے ہیں کاروان میں تو دوست ہوتے ہوں گے تو پھر ان سے الگ سے الگ رہنے کی ترکیب کرے، کہ سب کے ساتھ رہے گا تو پھنسے گا پھر رہا نہیں جائے گا، الگ رہے درود شریف کی تسبیح اپنے ہاتھ میں ہر وقت، وہ الیکٹرانک تسبیح ہے نا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے میرے پاس یہ ہو، کبھی آپس میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سائی بھائی ہم بیٹھے ہوتے ہیں یا چل ٹہلتے ہوتے ہیں تو یاد آنے پر موقع ملو میں نکال لیتا ہوں یہ، تو اس بانے کیا کچھ نہ کچھ درود شریف یا جو بھی پڑھنا ہے وہ آدمی پڑھ لے، تو یہ اپنی یہ انگوٹھی بولو اس کو انگوٹھا بولو جو بھی ہے آپ اس کو انگوٹھی کی نیت سے نہیں ویسے بولتا ہوں یہ انگلی میں پہن لیا اور اس کو درود شریف پڑھ لیں اللہ اللہ کرتے رہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، یہ بغداد شریف کا پورا سفر کربلا معلہ کا سفر اور جہاں جہاں حاضری ہوں بس یہ آپ کے ساتھ ہو، ایک سے زیادہ لے جائیں، گم جائے تو دوسری نکال لیں، پتہ نہیں وہاں آپ کو ملے ملتی تو ہوگی لیکن آپ ڈھونڈنے کہاں جائیں گے آپ تو مسافر ہیں، تو اس لیے وہ دو چار ساتھ ہوں یا ٹھیک ہے زیادہ لے لیں گیارہ لے لیں، اس نیت سے گوشت پاک کے اس سال اسباب کے لیے وہاں میں اس طرح بھائیوں کا ذہن بنا کر پیسے دے دیں گے تو لے کے رکھ لیں گے، ذہن بنا کر اگر آپ باہر ہو گئے تو بولے گا آپ کو ہاتھ میں رکھنے کی مطلب فیس دینی ہوگی، یوں کر کے کوئی ترکیب سے کہ روزانہ اتنے گھنٹے یا اتنی دیر ہاتھ میں رکھنا ہے اور پڑھنا ہے درست، اور یہ خوش گپیوں والے ماحول میں نہیں جانا، اپنے کو الگ مطالعہ کرنا ہے، نوافل پڑھنے. گوشت پاک نے تو کتنے فاقے کیے اور ان کی خاموشی کے کیسے کیسے معاملات تھے، اور کتنا انہوں نے واضح نصیحت کی اور کتنی ریاضت اور عبادتیں کی، کتنے فاقے کیے. اب وہاں ٹھیک ہے مالے مفتلے بیرے، وہاں بہت ترنے والے ملتے ہیں، گوشت پاک کی نیاز ڈٹ کے کھاتے ہیں، آپ کی مرضی ہے کھائیں، ڈٹ کے کھانے سے اگر بچے تو اچھا ہے، اور ڈٹ کا کھانا جو ہے نا یہ آپ کو مسجدوں سے روکے گا، نمازوں سے ہو سکتا ہے کہ مخل ہو، کم کم کر ڈر ڈر کے گرائیں بھی نہیں، تو گراتے بھی اتنا ہوں گے شاید کہ بس علمان، یہاں بھی گراتے ہیں تو وہاں بھی گراتے ہوں گے، عادت جو پڑی. اس کے علاوہ دیگر مزارات وہاں کافی ہیں، معلومات کر کے مزارات کی حاضری، بغداد شریف میں ایک سے ایک بزرگوں کے مزارات ہیں. بھئی یہ اپنا شغل رکھے اور گپے جو مارتے ہیں نا ان کے ساتھ بھلے بگاڑے نہیں آپ، بے شک ان کے ساتھ کترا جائے، ان کے ساتھ نہ رہے، بھلے وہ کتنی بڑی شخصیت کا مالک ہو، اگر آپ دیکھیں گپے مارتا ہے، گپے مارنے میں غیبتیں ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، ایسے مطلب عیب کھل جاتے ہیں لوگوں کے، تو یہ مطلب کان بند رہنا نہیں ہے کسی کے ساتھ اگر ایسا ماحول ہے تو، اکیلا یا اپنی سوچ کا مدنی انعامات والا عیسائی بھائی ہے یا ایسے عیسائی بھائی ہیں مدنی انعامات کے حامل، ان کے ساتھ رہے ہیں. کہ وہاں جا کر آپ گپے مار کے آئیں گے تو پھر یہاں کیا کرنا ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اس میں ناقص مشورہ امیل سنت کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی ایسا مدنی پھول دیا جا سکتا ہے کہ انہیں سفر کرنے والوں کو یہ درخواست کی، جیسا آپ نے مدنی انعامات تو فرما دیا اور یقیناً اس میں یہ مدنی انعام بھی ہے کہ ان کو ہم رات سونے مطلب تہجد کا ان کو اگر آپ ذہن دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں روزانہ تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ رات کا کچھ حصہ سونے کو ملے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل تہجد کی نماز اور پھر نمازیں اور یہ دیگر پھر اشراک چارج وغیرہ، تو اس میں عبادت و تلاوت پھر اتنا کوئی ہو کہ صراط و جنان اپنے ساتھ اگر لے کے جائیں تو اتنا حصہ قرآن کریم کی تلاوت، تو یہ دو چار کتابوں کو اور نام ہو کہ ہمارے مقتدۃ المدینہ کی کہ یہ لے جائیں، تو یہ مطلب ایک نصاب بنا کے جائیں گے یہ مجھے پڑھنا ہے مجھے وہ یہ کر کے واپس اگر آنا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوں. لائبریری ساتھ ہی ہوتی ہے اب تو. جی ہاں یہ موبائل میں بھی ہے. ہاں وہ ساتھ کتابیں تو کہاں اٹھائیں گے، یہ لے جائیں کچھ رسالے لے جائیں بانٹے وہاں، نیکی کی دعوت دیں دنیا بھر کے لوگوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا تعارف اپنے مدنی حلیے سے اور اپنے شخصی تاثر کے ساتھ زبان کے الفاظ کے ساتھ دیں. اگر آپ کو اس نے اچھل کود کرتے ہوئے مذاق مستری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ جو تعارف کروائیں گے نا دعوت اسلامی کا امیج اس پر خراب ہوگا. تو رہنا بھی سیریس ہے، سیریس اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، وہ بولے کیسا ہی مطلب بڑا آدمی ہو اگر آپ دیکھیں گے یار یہ سیریس نہیں ہے ادھر ادھر کی ہاں کرا ہوتا تو آپ اس کو کچھ بھی نہ بولے نہ دوسرے کو بولے یا غیبت میں کیوں بڑھا، آپ کترا جائے آگے پیچھے ہو جائے اور اپنا جو کام کیا مطالعہ کر رہا ہے تلاوت کرنا ہے بغداد شریف میں ایک ختم قرآن کی نیت کر لے کہ قرآن پاک ختم کروں گا، اس سال ثواب کروں گا غوث پاک کو، پھر کربلا وہاں پھر روزے ٹھنڈی ہے، ہم تو الحمدللہ ہمارا جو قافلہ تھا وہ روز روزے رکھتا تھا، ہم کربلا میں بھی روزے کے حالت میں سفر کیا تھا اور پھر وہاں حاضریاں دی اور ہم نے پانی ہمارا ساتھ تھا پانی کہ وضو کے لیے ضرورت پڑے تو کام پانی ملے نہ ملے پانی ہمارا ساتھ تھا. پھر ہم نے الحمدللہ وہ دریائے فرات سے وضو تو کیا، اپنے گناہ جھاڑے ہم اس کو بولتے تھے ہم نے گناہ جھاڑے اس سے اور ہمارا یہ مطلب ہم نے وہ پینے کا موقع ہی نہیں ملا کہ جو پانی آل رسول پر بند ہوا وہی اسی نہر کا پانی یار ہم کیوں پیے، تو خیر تو ہم نے وہاں گناہ جھاڑے کیا تو گناہ جھاڑے. تو یہ پھر ہم مغرب کا ہمارا وقت آیا ادھر سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جنہوں نے جان قربان کی امام علی مقام پر آنے کے پہلے یزیدی فوج کے ساتھ تھے لیکن اللہ نے ان کو نوازا اور یہ لوٹ کر آ گئے. ان کے مزار شریف پر حاضری تھی تو وہاں ہم نے اسی پانی سے افطار کیا تھا جو ہم بغداد شریف سے ساتھ لائے تھے پانی. الحمدللہ اس طرح جن سے بند پڑے وہ روزے رکھے, لیکن وہاں پتا چلا بے دیگے لٹتی ہیں, اتنا لنگر لٹتا ہے کہ یار روزہ رکھنے کی یہاں سے قسم کھا کر جائے نا تو شاید بولے یار کفارہ کیا ہوتا ہے اس کا, میں کفارہ دے دوں گا یار کھا لو. سنا ہے اتنا لنگر وہاں لٹایا جاتا ہے. یہ آپ کی آزمائش ہوگی, جب لٹایا جاتا ہے اور لے جانے کی اجازت ہو تو لے کے رکھ لیں, اگر اجازت ہوتی ہے تو شام کو کھا لیں مغرب کے بعد. ہو سکتا ہے مغرب کے بعد کھلاتے ہوں گے, ناشتہ زہرانہ لنچ اور ڈنر مغرب کے بعد ہی ہوتا ہوگا, تو وہ ڈنر میں آپ لنگر میں شریک ہو جائیں, روزے رکھ کے جائیں تو پھر انشاءاللہ مستی کم سوجے گی. روزہ ہوتا ہے نا شرارت کو دل کم کرتا ہے, بولنے کو دل کم کرتا ہے, آدمی وہ روزے میں تھوڑا یوں چپ چاپ پڑا رہتا ہے بسا اوقات. تو یوں گزارے وقت تو مدینہ مدینہ. مجھے پیغامات دیں یار کہ ہم نے نیت کر لی ہے کہ ایک قرآن کریم ہم ختم کریں گے اور غوث پاک کے بارگاہ میں ہم انشاءاللہ 111 جمع 1 نفل پڑھیں گے. بہت زیادہ ہیں تو کم از کم 11 جمع 1 نفل پڑھ لیں. یہ 11 نفل تو ہو نہیں سکتے نا, 12 ہو سکتے ہیں, دو دو کر کے پڑھیں. اور صراط الجنان یا کنز الایمان شریف یا کچھ اس طرح کی اتنی جلدیں صراط الجنان کی پوری پڑھوں گا میں, یا ایک جلد پڑھ لوں گا, احیاء العلوم پڑھ لوں گا. تو اس طرح ان کا ہوتا کا چند دن کا سفر ہوتا ہے, کتنے کوئی 4 دن کو 6 دن کوئی اس طرح کا, مطلب ہفتہ 10 دن کا سفر ہوتا ہے. اور پھر سفر بھی ہوتا ہے کہ بغداد شریف میں بھی حاضری ہے اور آگے عراق میں جو دیگر جو مزارات وغیرہ ہیں ان کا بھی شاید ان کا جدول ہوتا ہوگا. گاڑی میں بھی مطالعہ ہو سکتا ہے, کرنے والا چاہیے یہ, ورنہ یہ تو ہے نا اپنے ہاتھ میں. ابا میں عرض کروں کہ یہ جو الحمدللہ ہمارے آئی ٹی مجلس نے یہ جو موبائل اپلیکیشن دیے نا, یہ صراط الجنان کی یہ موبائل اپلیکیشن ہے. یہ میرا مشورہ ہے, موبائل اپلیکیشن آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اندر ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے دیکھیں, یہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور سنیے, پھر قرآن پاک ترجمہ اور یہ سب ہے. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں اب اس کو میرے تو یہ سارے آپ کے پارے اور یہ صورتوں کے ساتھ ہیں, یہ پاروں کے ساتھ ہیں, تو یہ الگ الگ ہیں, اس کو کھولیں اور تو یہ اب یہ تعارف بھی آ جائے گا, ترجمہ یہ سب یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سب چل رہا ہے. تو یہ ماشاءاللہ اگر آپ اب تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہاں سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی چیزیں کھل جائیں گی. پڑھتے رہے سنتے رہے اور پھر اگر آپ کو کوئی آیت کریمہ تلاش کرنی ہے, کوئی ترجمہ تلاش کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ سرچ کر سکتے ہیں, یہ کریں گے تو یہ کھل جائے گا. اگر آیت کریمہ کے ذریعے لکھ لیں, ترجمے کے ذریعے لکھ لیں یا تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آ جائے گا جو بھی آپ دیکھنا پڑھنا چاہیں. یعنی بہت آسان کر دیا ہے یعنی صراط الجنان کا یہ ماشاءاللہ یہ اپلیکیشن کے ذریعے, تو دیکھنا پڑھنا اللہ کی رحمت سے. صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد امیر الرسول. عرض ہے کہ جس طرح بھی بات ہوئی کہ مدنی انعامات کے ساتھ چلے تو اس کی فکر مدینہ کے بھی معاملات ہمارے ساتھ چلتے رہے. آپ کو ایک ہم منظر دکھا رہے, یہ فکر مدینہ ہو رہی ہے اجتماعی طور پر اور یہ کہاں ہو رہی ہے اور کس انداز سے ہو رہی ہے, ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہمارے پاس ہے. اور مدنی ماہ کی بھی ابتدا ہو چکی ہے تو ہمیں کس انداز سے فکر مدینہ کرنی ہے دکھائیے جی. اور یہ فکر مدینہ اس وقت ہو رہی ہے اور ہمارے ہونا تو نظر آیا یا بار ہر چھوٹے بڑے کو جی یا آپ کہہ کے مخاطب کیا ہوں, کیا آج آپ نے انشاءاللہ کہا اور الحمدللہ علی کل حال کہا, کیا آج آپ نے سلام کا جواب دیا, کیا آج آپ نے دوران گفتگو دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی, کیا آج آپ نے مٹی کے برتن استعمال فرمائے, کیا آج آپ نے فیضان سنت کے 2 درس دیے سنے, کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغاں پڑھا یا پڑھایا؟ کیا آج آپ نے 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اصلاحی کتاب فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات کا مطالعہ فرمایا؟ کیا آج آپ نے 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ کیا آج آپ نے سوتے وقت صلاۃ التوبہ کے 2 نوافل ادا کیے؟ کیا آج آپ نے چٹائی نہ ہونے کی صورت میں زمین پر سونے کی کوشش فرمائی؟ سوتے وقت سرانے سفر میں بھی سنت کے مطابق آئینہ سرما کنگا سوئی دھاگا یہ رکھا؟ اور جب آپ سو کر اٹھے تو کیا آپ نے بستر طے کر کے رکھا؟ کیا آج آپ نے فجر زور اثر مغرب کے عشاء کے نوافل اور سنت قبلیہ ادا کی؟ ماشاءاللہ. اب یہ تو یہ ہے کہاں کا ہے یہ پتہ نہیں مجھے, سوشل میڈیا کا ہی ہے کہ پولیس تھانہ لگ رہا ہے, پولیس والے کے ہاتھ میں مدنی انعامات کا رسالہ بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ ماشاءاللہ اگر پولیس والے مدنی انعامات کا حامل ہو جائے کیا بات ہے, بیڑا پار ہو جائے امت کا. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے ماشاءاللہ. تو یہ اگر پولیس میں بھی کام ہو سکتا ہے, سب سارے شعبے ماشاءاللہ پاکستان میں تو مسلمانوں سے بھرے پڑے, ان میں ہر جگہ آپ کو مدنی کام کرنا چاہیے. تو مدنی انعامات پر عمل آپ کو انشاءاللہ نیک بنا کر رکھے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی منے حکایت, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الرزاق قادری رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب میرے والد بزرگوار مشہور ہو گئے تو آپ نے سفر حج فرمایا. اس حج کی آمد و رفت میں میں آپ کی سواری کی باگ پکڑتا تھا. جب ہم بغداد کے جنوب میں واقع ایک شہر میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سب سے غریب گھر کی تلاش کرو. بعد تلاش ہمیں ایک بوڑھے کا گھر مل گیا. آپ نے اس بوڑھے سے اجازت لی اور ماں اصحاب اس کے گھر قیام فرمایا, یعنی اپنے ساتھیوں کے سمیت اس گھر میں قیام فرمایا. اس شہر کے مشائخ اور امیر لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور درخواست کی, عرض کی کہ آپ ہمارے غریب خانوں میں یا کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلیں, مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے منظور نہ فرمایا. والی شہر نے آپ کے لیے بہت سی گائیں بکریاں کھانا سونا چاندی اور سامان بھیجا اور سفر کے لیے سواریاں بھیجی اور لوگ مختلف اطراف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس تمام سامان میں سے میں نے اپنا حصہ اس گھر والوں کو دیا. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا اپنا حصہ بخش دیا. اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے بڑھیا اور ان کی بیٹی کو دیا گیا. رات کو آپ رحمت اللہ تعالی وہاں رہے اور صبح کو روانہ ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی کے صاحبزادے حضرت شیخ سید عبد الرزاق قادری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا, کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکتیں, ان گائے بکریوں نے بچے دیے اور وہ بڑے ہو گئے, یہ انہی سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے بحر سخاوت غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک ہے رب کی نعمت غوث پاک اللہ کی نعمت غوث پاک فرماؤ حمایت غوث پاک چل جائے مصیبت غوث پاک چل جائے مصیبت غوث پاک ہو ہم پہ عنایت غوث پاک ہو ہم پہ عنایت غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عز و جل طریقت کمپیوٹر، ہاں بھائی تیار ہے نا طریقت کمپیوٹر؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد الرتاری. اپنی عمر بھی بتا دیجئے. تقریباً 11 سال. مرحبا. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. شہدائے گئے حضور سوالات کیجئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی ایک فرمان سنائیے. پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامہ کانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ بیعت کرنے سے پیر اور مرید میں کیا تعلق قائم ہو جاتا ہے؟ ایک روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور پیر و مرشد روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا طریقت کے کتنے سلسلے مشہور ہیں؟ 4. ان سلسلوں کے نام بھی بتا دیجئے. سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ. ماشاءاللہ. اچھا سلسلہ قادریہ کے پیشوا کون ہیں؟ پیروں کے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد شریف میں. اچھا آپ سے جو نا وہ میں ایک شعر کا ایک مصرع عرض کروں گا، تو آپ نے اس کا مجھے دوسرا مصرع سنانا ہے. اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، گیارہویں والے یا شاہ یا غوث آدم دستگیر. سبحان اللہ. اچھا برے صغیر میں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ہند اجمیر میں. اچھا دوسرا مصرع سنائیے. آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا. سبحان اللہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ سلسلہ نقش بندیہ کے پیشوا کون ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ بخارا میں. اچھا سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا کون ہے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ بغداد شریف میں. اچھا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرشد کامل کے اوصاف بیان کیے ہیں، آپ چند اوصاف بتا دیجئے. آپ فرماتے ہیں مرشد کامل وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت اور دنیاوی عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو، ایسے مرشد کامل سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، اس شخص نے ریاضت کی ہو، وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو، خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اخلاق اچھے ہونے چاہیے، صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم، ان کے ساری فرما برداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے دیگر فضائل اس کی سیرت و کردار کا جز ہونا چاہیے. اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلاً کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے بڑی امیدیں باندھنا، غصہ، سرکشی وغیرہ اس روشنی میں ختم ہو گئی ہوں. یہ سارے اوصاف خصلتیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارے اوصاف، خصلتیں، عادتیں میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ میں موجود ہیں. نور کی برکات ہو. آپ بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں. میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی، سب ہوں غوث پاک کا. قادری میں قادری، عطاری ہوں عطاری، بیدان عطار. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انہوں نے سارے جوابات درست دیے ہیں. ہمارے مدنی منع کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس کا مدنی تحفہ. بغدادی تحفہ، بغدادی تحفہ. مدنی منع نے سارے سوالات میں آخری سوالات کے آخری جو کلمات تھے ان کے علاوہ سب جوابات درست دیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہنامہ فیضان مدینہ، اسی ماہ مبارک، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الآخر کا یہ ماہنامہ شریف، ماہنامہ فیضان مدینہ. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. جو ابھی تک اس کے ممبر نہیں بنے وہ 12 ماہ کے ممبر بن جائیں، کہ اس کو سال پورا ہو گیا. سال پورا ہوا اسی ماہ میں آیا تھا، 13 مہینہ ہی. جی بابا. اچھا، تو جلدی جلدی بکنگ کروا لیجئے کہ آپ کو گھر بیٹھے مل سکتا ہے. گھر بیٹھے والا نہ چاہیے کہ اس میں ڈاک خرچ ہوتا ہے، تو مکتبۃ المدینہ سے جا کر لینا ہے. تو اس کے لیے 12 ماہ کا آپ لے لیں گے نا ساتھ، تو کوپن ملے گا. وہ کوپن دکھا کر ہر مہینے بغیر پیسے کا آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو ساتھ میں اکٹھی رقم آپ جمع کروا سکیں گے. جو کروا دی ہو تو ملے گا، ادھار نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا ہم آپ کو تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، یا رب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی جل کریم. تمام عاشقان رسول، میرے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 1439 ہجری کے ربیع الاول شریف کی پربہار فضائیں ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کو 12 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا جاری ہوئے. پچھلے جو ممبر بنے تھے 12 ماہ کے، ظاہر ہے وہ تو پورا ہوا. اب نئے سرے سے ابھی تک نہ بنے ہوں تو مہربانی کر کے 12 ماہ کے لیے بکنگ کروا لیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو میرا مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ ایک بار پھر جاری کروا لے. نیز جو کم از کم 12 ماہنامہ فیضان مدینہ کے ممبر بنائے، 12 ممبر یا اس سے زیادہ، ان کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے احسان نواز، احسان نواز، احسان نواز، کہ ان کے گھر جو ہیں امن کے دیوارے بن جائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی آنچ نہ آئے. ذہن نصیب ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر جنت کا باغ بنے محشر میں. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں اور ہمارے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں، اور یہ دعائیں ان کی آل کے حق میں بھی قبول ہوں اور ذہن نصیب مجھ گناہگاروں کے سردار اور میری آل کے حق میں بھی قبول ہوں، اور ہماری مانوا فیضان مدینہ کی جو مجلس ہے ان کے حق میں اور ان کی آل کے حق میں بھی قبول ہوں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ اس امیر علیہ سنت کی دعا کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود جو عاشقان اولیاء ہیں، عاشقان غوث اعظم ہیں، اور جو اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو ان سب سے مدنی التجا ہے کہ فوراً مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں. بلکہ اس سلسلے میں باپا انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذمہ داران بھی اس آپ کی دعائیں حاصل کریں گے، اور ضرور بھی ضرور یہ خود بھی اپنے اپنے ذیلی حلقوں میں، علاقوں میں، مارکیٹوں میں، دفاتر میں اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیں گے تاکہ گھر گھر جو ہے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہمارا پہنچے اور اس کی برکتیں ہم اور ہمارے بچے گھر والے سب حاصل کریں انشاءاللہ. سوال. پیارے باپا جان، دنیا کے مختلف حصوں میں اللہ کے پیارے بندوں کے مزارات ہیں، ہم ان کے مزارات پر جاتے ہیں. باپا جان، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے مزارات پر جا کر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ اولیاء کرام کی موجودگی میں جو دعا مانگی جائے مزارت اولیاء پر، جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے. اس کے لیے جامع دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. یہ بہت جامع دعا ہے، جامع انگلش، یعنی اس میں سمجھو کہ وہ سب کچھ آ گیا، بہت آ گیا. دنیا میں بھلائی دے تو اب اس میں روزی میں برکت بھی آ گئی، صحت بھی آ گئی، ہر طرح کی عافیت دنیا کی آ گئی، اور آخرت کی بھلائی، آخرت کی بھلائی میں بھی بہت ساری عافیتیں آ گئی. جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم سے پناہ ملے گی، تو مسلمان کو جنت ملے گی ظاہر ہے، الحمدللہ. تو یہ دعا مانگے، اور بھی جو چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے صدقے دعا قبول کر لے. صاحب مزار کے صدقے میں دعا مانگے، اس چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے، چار ہاتھ دور ہے، چھونا چومنا اس کو، یہ اعلی حضرت نے منع فرمایا چومنے سے، ناجائز نہیں کہا لیکن احتیاط زیادہ ہے اس میں کہ بندہ جو ہے چار ہاتھ دور ہے، اس میں ادب زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی کسوٹی، جوابات سوالات کون کون کریں گے آج؟ الحمدللہ باب المدینہ کی اتاری کابینہ، نوری کابینہ، غازی کابینہ کے بھی عاشقان غوث اعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. مرحبا. جی بابا، ان میں جنہوں نے مسلسل 11 مہینے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو، ماشاءاللہ، ان کو لے لیتے ہیں. پاپا یہ تو ہماری وہ کابینہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ 23, 24, 25 دسمبر کو یہ بھرپور مدنی قافلے بھی دینے والے ہیں. یہ سارے مطلب سبحان اللہ، انشاءاللہ بھلے وہ بھلے دیں، وہ قبول ہے. مدنی قافلے ماشاءاللہ، مرحبا. اس مہینے کے ساتھ یہ ربیع الاول شریف گزرا، اس کے ساتھ 11 مہینے مسلسل جنہوں نے ہر مہینے 3 دن سفر کیا تھا، اب تو ماضی ہو گیا نا. جو ایسے اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی تربیت گاہ کی جانب آ جائیں. انگلش پاسٹ پاسٹ ہو گیا، ماضی. جی ماشاء اللہ. یا جی بابا بھی آ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوشل میڈیا کے جو سوالات ہیں ان میں کئی سوالات ہمیں کرنے ہیں آپ سے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں یا اشرف صاحب ہیں, کہتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کھولیں کو کوئی پیر کہہ دے تو کیا وہ ان کا مرید ہو جائے گا؟ ویسے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو ظاہری طور پر زندہ ہو. ویسے غوث پاک نے یہ ان کا قول تو ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے, تو ان مانو کر تو ہر عاشق اولیاء ہر سنی ان مانو کر مرید ہے کہ اس کے دل میں غوث پاک کی عقیدت ضرور ہوتی ہے. لیکن یہ کہ کسی زندہ شخص کے ہاتھ میں کہ جو جامع شرائط ہو, یہ طریقہ ہے. غوث پاک نے بھی تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا انسان اپنا حقیقہ خود کر سکتا ہے؟ ہاں, اگر وہ بچپن میں نہیں ہوا تھا ساتویں دن یا چودہویں دن اس طرح, تو اب یہ کہ اسی گنتی سے اپنا حقیقہ کر لے چاہے پچاس سال کا ہو گیا ہو تو کر سکتا ہے, جائز ہے. اصل جو تھا وہ بچپن میں وہ زیادہ فائدہ تھا اس کا نابالغی میں, لیکن اب بھی جائز ہے زندگی میں جب بھی کرے. مثال کے طور پر اگر اس کی ولادت منگل کو ہوئی تھی, برتھ منگل کو ہوئی تھی, تو اب زندگی میں جتنے بھی منڈے آئیں گے پیر شریف آئیں گے یہ اس کا سیونتھ ڈے ہے, ساتواں دن ہے, تو ساتویں دن کے کر لے. اگر اس کے علاوہ بھی بیچ کے دن میں بھی کرتا ہے تب بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. عمران ہیں باب المدینہ سے. آپ کے پاس جو ڈیجیٹل تسبیح, جو آپ نے بھی ڈیجیٹل تسبیح کا جو کہا, جب ہم اس سے درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک گننے کا کیا مقصد ہے؟ انگلیوں پر ہی پڑھ لیا کرو. رکعتیں گننے کا کیا مقصد ہے؟ رکعتیں بھی تو گنتے ہیں, سجدے بھی گنتے ہیں, کہ دو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, دو ہی ہوں, کم بھی نہیں ہو. تسبیحات تین پانچ رکوع میں جیسے گنیں گے تو یہ ہوگا نا, بغیر گنے کیسے ہوں گی؟ اگرچہ اس میں ڈیجیٹل تسبیح کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تصور میں گنے گا تو صحیح نا بندہ کہ یہ اس طرح ہو. تو اسی طرح مطلب یہ کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور پھر وہ چوتھا کلمہ, یا پھر یہ کہ 34 بار اللہ اکبر کہہ دے, مختلف روایت ہیں. تو گنتی کا تو تصور موجود ہے, تو اس لیے وہ گنتی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا میں نے فائدہ بتایا ڈیجیٹل تصویر کا, کہ ہاتھ میں ہوگی نا تو یوں لگے گا کہ مجھے پڑھنا ہے اس کو, کچھ نہ کچھ پڑھے گا اس معنی. نہیں ہوگی تو شاید وہ توجہ نہیں رہے, تو ہو سکتا ہے کہ نہ پڑھے. فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ڈوری تھی جس میں گرے بندھی ہوئی تھی, تو ان گرے جو تھی نا وہ گاٹھے, ان پر وہ تسبیح پڑھتے تھے, جس کی اب موجودہ صورت موتیوں والی تسبیح ہے. اب تو طرح طرح کی تسبیح آتی ہے, تو یوں تسبیح کا تصور موجود ہے. تسبیح ہوتی ہے گننے کے لیے, ورنہ بھی تسبیح ہونی نہیں چاہیے. آپ بھی مدینے جائیں گے تو تسبیحات تو لائیں گے نا رشتہ داروں کو دینے کے لیے تحفے میں, تو یہ نہیں دیں گے کیا تسبیح؟ تسبیح ہے ہی گننے کے لیے بھائی, تو کوئی حرج نہیں اس میں گننے میں, معافی مشکل. پانچوں نمازیں بھی گنی ہوئی ہیں, رمضان کے روزے بھی تو 29 یا 30 30 ہو گئے تو وہ پورا مہینہ ہو گیا, کنفرم ہو گیا, تو یہ سب گنا ہوا 12 مہینے گنے ہوئے ہیں, پورے سال کے دن گنے ہوئے ہیں. انگریزی حساب سے 360 ہوتے ہیں, 365. عمرے گنی ہوئی ہر سال برتھ ڈے اپنا لوگ مناتے ہیں تو گنتی کرتے ہوں گے تو ہی مناتے ہوں گے نا کہ میرے اتنے سال ہوئے اتنے, تو میں بھی گنتی کروں. رمضان شریف کو 5 مہینے رہ گئے, یہ میری گنتی ہے. رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ, مرشد کا مہینہ آ گیا, اب انشاءاللہ ان قریب 5 مہینے کے بعد رمضان شریف آ گیا. ماشاءاللہ. امید جیلان ہے کہ کیا مدنی منی کا نام غوثیہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جائز ہے. آصف خان قبرستان میں جائے نماز بنایا جا سکتا ہے؟ قبروں پر نہ ہو, قبروں پر نہ ہو. اگر قبریں ہیں بھی تو ستون قبر پر نہ بنے, بیچ میں قبریں ہیں اوپر چھتے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ قبر سامنے بھی نہ ہو سجدہ گاہ میں بلا حائل, البتہ ایک سترا ہو یا کوئی دیوار بن جائے گی چاروں طرف تو قبریں سامنے نہیں رہیں گی. جی. شہزاد جاوید ہے, کہتے واجب الادا نماز کیا اسی نماز کے وقت میں ہی پڑھنا ضروری ہے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں قول مختلف ہے, دونوں صورتیں. بعضوں کے نزدیک تو اسی وقت کے اندر پڑھے, بعضوں کے نزدیک یہ کہ بعد میں جب بھی پڑھ لیں. اگر پیر صاحب انتقال کر جائیں تو کیا ان کے وفات پا جانے کے بعد دوبارہ کسی سے بیعت کرنا ہوگی یا وہی پیر رہیں گے؟ پیر صاحب کے وفات سے اگر پیر کامل تھا تو اس کا فیض ختم نہیں ہوگا, یعنی قطع نہیں ہوگا. تو وہ اب ضروری نہیں کہ بالکل, بلکہ نہیں بننا, مرید نہیں بننا ہے. ایک ہی کا مرید ہو گیا بس ہم کافی ہے. ہاں کوئی اور وجہ سے بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ کسی اور سے جامع شرائط سے بیعت ہو جائے, یا کسی وجہ سے کہ وہ پیر ہی شرائط اس کے پورے نہیں ہیں اس وجہ سے توڑ دی اور دوسرے کے ساتھ بیعت کر لے, وہ ایک الگ صورت ہے. اس کا انتقال ہونا اس بات کا وہ نہیں ہے کہ وہ سبب کہ آپ دوسرے سے بیعت کر لے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کسی دکان یا پھیری والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ اب اس میں صورتیں سمجھ میں آتی ہے کہ بہت معمولی چیز چنے ہیں جیسے, اور دیکھ بھی رہا ہے معمول ہے کہ وہ ایک چنا کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا ہے تو یہ بولتا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی اجازت کی صورت ہو. ویسے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر نہ ہی کھائے کوئی دانا. اب مفتی صاحب ہے نہیں, عرف کی صورتیں بات ہوتی ہیں, لیکن یہاں ایک دانا کھانے کا بھی پتہ نہیں عرف ہے, لوگ کھاتے ہیں خدا جانے. ہم چھوٹے تھے نا تو ہماری غربت تھی تو ہمارے یہاں مطلب وہ یہ چنے چھیلتے تھے, بنے ہوئے چنے ڈالی ہے چھیلتے تھے, چار آنے شیر پر مزدوری ملتی تھی. گھر میں تو بچہ تھا تو میں کبھی کبھی مطلب منہ میں ڈال لیتا تھا, چھوٹا تھا میں, پھر میں اپنی ماں کے پیچھے لگتا تھا, ماں معاف کراؤ, پھر کہا ڈالا تو میری ماں پھر بولتی یا میری موجودگی میں بولتی جس سے ہم چنے لیتے تھے نا, یہ بچے منہ میں ڈال لیتے ہیں دو چار دانے تو معاف کر دیں, یا تو وہ جب بولتے رہے کوئی بات نہیں, اس طرح کی ترکیبیں ہوتی تھی. تو اب وہ نہ سمجھ بچہ منہ میں ڈال لے وہ ایک الگ بات ہے, میں نہ سمجھ کو اتنی سمجھ تھی کہ یہ کرنا نہیں چاہیے, تم نے رونگ نمبر مارا ہے. الحمدللہ یہ شروع سے ہی لوگوں کا مال کھانے کا ذہن ہمارے گھر میں کسی کا بھی نہیں تھا, اللہ کی رحمت سے. میری ماں کڑتی رہتی تھی کہ یہ عورتیں جاتی ہیں سبزی کی گاڑیوں پر تو میرے سرکا لیتی ہیں تو فلاں سرکا لیتی ہیں, اور ان کی مذمت کرتی تھی میری ماں, ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے غلط کرتی ہیں. قبرستان کے تعلق سے جو مسئلہ سوال پوچھا تھا, کسی نے سوال کیا تھا, اس میں وقف کے بھی بعض معاملات ہوتے ہیں نا, تو اس لیے وہ جس کو بنانی ہو نا وہ دارالفتاء اہل سنت سے پہلے مشورہ کر لے, مسئلے پوچھ لے پھر بنائے, ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے بنائے کہ وہی کسی کا وہ قبرستان یا وہ ہے خود وقف کی جگہ ہے. ہاں یہ تو جگہ ہے ہی وقف کی نا قبرستان, اس میں دوسرا اپنی مسجد کیسے بنائے گا؟ میں اس جواب کو واپس لیتا ہوں, اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے گا, وہ غلطی ہو گئی میری. اور یہ دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی یا کسی بھی عاشق رسول مفتی اسلام سے رہنمائی کے بعد ہی بنائے. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے کو جزاک خیر عطا فرمائے, میری رہنمائی فرمائی. قبرستان کے آس پاس کی ساری زمین ہی وہ اپنے وہ ہو وف, یہ کیا ضروری ہوتا ہے پاپا؟ جیسے ہم لوگ اس وقت میوا شاہ قبر, یہ جنرل سوال کر رہا ہوں جنرل, ہم کیونکہ وہ اگر ساری زمین وقف ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے نہیں ہے, یہ سب ایک جدید سوال ہے کہ جیسا میوا شاہ قبرستان جاتے ہیں صاحب نہیں ہے, سیٹ خالی ہے, مفتی صاحب نہیں ہے, پیر صاحب ہیں, پیر صاحب موجود ہیں. اچھا یہ میں شہزادہ حضور سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الطاف ہے میاں والی کے, کہتے سردی میں ہاتھوں کو سردی سے بچانے کے لیے دستانے پہنے جاتے ہیں, کیا ان میں مسافہ کیا جا سکتا ہے, کیا مسافہ کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ واللہ اعلم, چونکہ ہے تو بلا حائل مصافحہ, اب یہ چیز آئے حائل مانی جائے گی یا نہیں؟ سنت ہے کہ بلا حائل مصافحہ ہو, کوئی چیز یعنی آڑ نہ ہو. یہ کتاب ہے یار, آج کل تو جس طرح مصافحہ کرتے لوگ کوئی پرواہ نہیں ہوتی, تو بہرحال یہ کہ موزہ یہ دستانہ پہن لیا تو اب یہ آڑے تو آیا, لیکن اب پتہ نہیں وہ سنت چھوٹی یا سردی کی وجہ سے وہ, کیونکہ اتار کر ملنا اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے, تو مفتی صاحب ہوتے تو ہم ان سے جواب لیتے. چلتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف یا بغدادی کسوٹی کی طرف. ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہیں, بابا ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے. السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ظفر عباس ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے آگے کپڑا ہوتا ہے یا بال آ جاتے ہیں تو یہ نماز قبول ہو سکتی ہے؟ اگر زیادہ موٹا نہیں ہے اور جس پر جیسے زمین کی سختی محسوس اس طرح سے جیسے چند بال آ گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا یہ چادر ہے جیسے یہ آ گئے نیچے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی آمان, نعرے رسالات, نعرہ حق. غوث پاک کا مہینہ ہے تو کچھ سر مائک کچھ کام نہیں دے رہا. فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, انشاءاللہ. مدنی قافلے میں کب سفر کر رہے ہیں یہ بھی اعلان کر دیں. مدینہ 23-24-25 کو, تو 23-24-25 دسمبر کو تو مدنی قافلوں میں دھوم دھام دھام دھوم ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ بھی بتائیں قافلے میں سفر کرنا آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں؟ میں جو کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے اور زیادہ وقت میرا وہیں پہ ہوتا ہے, کمپیوٹر میں ہوتا ہوں. مدینے قافلے میں انشاءاللہ جب بلائیں گے تو ہم انشاءاللہ جائیں گے. بلانا کیا, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے بابا, ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہے. شاید یہ مدینے کا سمجھ رہا ہوں بابا, نہیں دیوانے لگ رہے, شاید پہلی بار آئے ہیں پتہ نہیں. جی 23-24-25 دسمبر کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. تو یہ 11ویں شریف کے نا, تو آپ یہاں اگر باب المدینہ کے تو واپس آ جانا یہاں مدنی مذاکرے میں, اور یہ جہاں سے آپ بول رہے ہیں مدنی تربیت کا, جن جو آپ کو بائک پکڑ گئے اس وقت فیض لٹا رہے ہیں اپنا, تو ان سے مشورہ کر لینا کہ میں نے کیا کرنا, میں آ گیا ہوں سامان لے کر اپنا مدنی قافلے مجھے سفر کروا دو, مزید کیا کیا لے جانا ہے یہ بھی مشورہ ان سے کر لینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی کسوٹی جی امین و اسلامی بھائی آ گئے. جی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات آپ نے ذرا جو دوسرے اسلامی بھائی کر ان کی بھی توجہ سننے, اور 11 جو ہے سوالات آپ پوچھیں گے, بارہ بجے کا اپنے مدنی فیس کے ساتھ جو ہے نام بتانا ہے. اگر شداد حضور یا امیر حسن فرماتے نام تو اس کا مطلب ہے کہ جواب درست ہے, اور اگر جو ہے لا ہو جائے تو جواب درست نہیں ہے, اور جس نے نام کہا اس کو ایک اور مرتبہ پھر موقع دیا جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکات مولالیہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور کے آپ کی مرادی شہ کوئی شخصیت ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری، مجلس مدنی کورسز. کیا اس شے کا تذکرہ آج مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ نو شخصیت جو تو پوچھ ہی چکے ہیں نا بیٹا. شخصیت کب پوچھ چکے ہیں؟ کیا وہ بے جان چیز ہے؟ نہ جانے کتنوں کی اس کے صدقے میں جان ہے، لیکن بظاہر نہ لا نہ نغم. آپ اور کر سکتے ہیں اس کو، نغم تصور کریں آپ. روح نہیں ہے. کیا آپ نے اس کی زیارت کی ہے؟ کن سے سوال کر رہے ہیں؟ شہاد سے سوال ہے، کیا آپ نے ان کی زیارت کی ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق اتاری، مدنی مجلس وقف املاک باب الاسلام. کیا اس کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. کیا اس شیخ کو، شیخ عبد القادر جیلانی قدس ربانی کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کیا وہ کوئی مزار مبارک ہے؟ نعم. قبرستان کا نام ہے الغزالی. کیا وہ حسنی حسینی بھی ہیں؟ لا. کیا ان سے کوئی سلسلہ ہے؟ کوئی طریقت والا سلسلہ نہیں ہے. معروف نہیں ہے، مشہور مشہور نہیں. کیا وہ شہدائے کربلا میں سے ہیں؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے، مگر جواب وہ لا. سوالات تو ہو گئے، تو نام لینا ہے مدنی فیس. بھائی جواب آپ نام لیں گے تو مدنی فیس کے ساتھ. اب جی نام بتانا ہے، پہلے مدنی فیس بتائیے پھر اس کے بعد نام بتانا ہے. جی پاپا مدنی فیس یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا اور مفتی دعوت اسلامی بنا کر اس کو وقف مدینہ کر دوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ حضور کیا آپ کا جو ٹھہرو, یہ نیت جو ہے نا بچہ پیدا ہو گیا ہے؟ جی پاپا الحمدللہ. کتنی عمر ہے؟ تقریباً پونے دو سال. اچھا انشاءاللہ یہ نیت بھی آپ کی باقی رہی ہے, وہ تو آپ نے بیٹے کے لیے کہا ہے نا, اپنے لیے کچھ عرض ہو میں تو آپ بول گیا. پاپا جو آپ ارشاد فرمائے لبائی, یہ تو ہے نا وہ بہت دور کی بات, آپ نے جو ارشاد فرماؤ تو میرا نا وہ مدری تربیت کا والے بٹھا لیں آپ. لبائک پاپا. واہ نہیں مطلب وقف مدینہ ہے آپ پہلے سے ہی؟ جی پاپا الحمدللہ میں گزشتہ سات سال سے تقریباً وقف مدینہ. چلو صراط الجنان پوری پڑھ لو انشاءاللہ عز و جل. کتنے عرصے میں؟ بارہ ماہ میں انشاءاللہ عز و جل. حضور کیا آپ کا جو مرادی مقام ہے وہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے؟ سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ آپ کا مرادی مقام حضور غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. لا مسلی حسینی کا پوچھا تھا تو لا آ چکا تھا, لیکن چلو وہ مقام اور شخصیت فرق ہے. تو یہ بھی نا کہ وہ مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا تھا. اچھا مزار ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے, ڈکلیئر نہیں ہے ابھی. وزیر احمد اتاری ضلع جنگ سے. اچھا سوال ہوا تھا مزار شریف. اچھا مزار شریف ہے. شیخ معروف کرخی کا بھی مزار ہے وہ اچھا پہلے والی مدنی فیتے ہیں. ہاں جو بھی آپ فرمائیں یہ نہیں اپنے طور پر جو آپ کر سکتے ہو فرمائیں. پہلے بھی بہت ساری مدنی فیتے ہیں وہ پوری کرتا جا رہا ہوں جیسے ہی آپ فرمائیں. فیضا نے سنت پوری پڑھ لی ہے جی. پہلے والی مدنی فیتے باقی ہیں آج ایک اور نہیں ہو رہی ہے. فیضان سنت اگر نہ پڑی ہو تو وہ پوری پڑھ کر. سبحان اللہ عمر انشاءاللہ بزرگ لگتا. اپنی ایج بھی بتا دیں. عمر 58 سال تقریباً. بہت پرانا شاید گلزار حبیب کے دور کے ہی. جی جی شہید مسجد کھارا در میں آتا تھا میں. آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی جی. ہاں بکی رضا ہوتے تھے ساتھ آپ. ابن شہبہ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار تو نہیں ہے؟ لا ابن شہبہ یہ جو نام سنا نا تو تھوڑا ابن اور ابی آگے پیچھے ہوئی. حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک. لا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک. لا تذکرہ نہیں ہوا تھا. ان کا تو تذکرہ ہوا تھا نا اور سلسلہ بھی مشہور سلسلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی بارہ ماہ میں سفر انشاءاللہ تعالی. کب؟ انشاءاللہ جنوری سے انشاءاللہ. کیا آپ کا مرادی مقام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک؟ یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. سوال کر رہے ہیں تو سوال کا تو وقت گزر چکا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ مزار مبارک ہے مبارک. یہ بھی ایک سوال آیا تھا نا کہ کیا ان کا تذکرہ ہوا ہے؟ تو تذکرہ تو امام غزالی کا تو ہو چکا ہے. دھوم دھام سے ہوا ہے بالکل کہ دعوت اسلامی ان کا. نہیں تو شخصیت کا تذکرہ تو اور چیز ہے, اس مقام کا تذکرہ امام غزالی کے مزار کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. شخصیت کا تذکرہ مزار سے وہ ڈائمنگ گزاری جو نہیں مگر ہمارا جو تذکرہ شخصیت کا ہوا تھا. تو جن کا جو مقام ہے ہو سکتا ہے اس شخصیت کا بھی تذکرہ ہوا ہو. وہ ہے. یہ اس طرح سے پہنچ ہی جائیں گے آستے آستے. ایک ایک نام لیتے جائیں تو. حضور کیا وہ سلسلہ ایک عالیہ قادریہ سے ان کا تعلق ہے؟ لا کیا وہ مشہور قبرستان ہے؟ سوال کیا آپ نے؟ کیا وہ کوئی مشہور قبرستان ہے؟ یہ سوال کیا نا، سوالات کا ٹائم تو چلا گیا نا. وہ مشہور قبرستان ہے؟ نہیں آپ سوال کہتے ہیں نا، تو آپ یا تو بول رہے کہ وہ مشہور قبرستان ہے. وہ مشہور قبرستان ہے، مشہور تو قبرستان میں واسطہ بھی ہے. کیوں اب یہ لگتا ہے کہ سارے وہ ترکش خالی ہو گئے، اب یہ راہ نہیں ہے. بابا اشارہ تھا فرما دیں. آج ان کا تذکرہ ہوا ہے صاحب مزار کا، اور ہوا ہے مگر مزار کا تذکرہ نہیں ہوا. حضور کیا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے، حضور اس کا جواب یہ کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضور سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک حسینی. بلکہ ان کے مزار کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ مکتب بند ہوتے تھے. حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ مزار مبارک کا بھی تذکرہ ہوئے کہ میرے سنن نے فرمایا تھا کہ وہاں میں نے حاضری دیے بلکہ وہاں افطاری کیے. ایک ویسے محاورہ ہے، وہ صرف محاورے کی حد تک، بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈ ہو رہا محاورہ ہے. یہ کہہ سکتے نا کہ سب ہاتھ اٹھائیں گے اگر ان کو جانتے ہیں. اور اب تو پہنچو یار، آپ نے وہاں حاضری دی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کتنی بار؟ دو سفر ہوئے، دونوں میں ہو سکتا حاضری دی ہو. اچھا پورے سفر ایک ہی بار حاضری شاید. کیا وہ بھی لاک تالا کھول کے حاضری کروا؟ اچھا کروائی نہیں عوام کی سوچا اتنا شاید. وہ ذیشان بھائی کو جواب دے رہے ہمارے اسنائی بھائی، کھلا ہوا تھا شاید تالا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کیا سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ جو آپ کی مرادی شے ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے. جواب درست ہے. نفی ہو کر امام ابو حنیفہ کے قدموں تک پہنچنے میں اتنی دیر لگا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. بابا ان کو بغدادی باکس. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، رب السماوات، رب السماوات السبع، ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات، رب السماوات السبع، رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحليم الكريم، الحليم الكريم، سبحان الله، سبحان الله، رب السماوات، رب السماوات السبع، السبع، ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى على محمد. مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اس میں کیا ہوتا ہے آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ ایک ابتدان جو ٹاپک ہوا تھا نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، سمجھایا جائے کسی کو کہ آپ کیوں لے کر آ گئے ہیں، گھر پہ تنگ کرتا ہے۔ آپ تو ویسے مسجد کے امام ہوتے صاحب، آپ کو میرا خیال زیادہ تجربات ہوتے ہوں گے۔ کسی نے اچھا ریسپانس نہ دیا تو میرے رسول نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ حسن اخلاق سے اس مرحلے کو طے فرمایا۔ دل و دماغ بڑا رکھ کے جب جینے کی عادت ہو جائے گی نا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو خود بڑا سکون مل جائے۔ امیر علیہ سنت نے ملنساری کے حوالے سے جو مدنی پھول لٹائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بطور ایک ماڈل کے طور پر اسلامی بھائیوں تک بہت ساری چیزیں آپ نے پہنچائی ہیں۔ اس سے قبل حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا، ہر دل عزیز ہونے کا یہ نسخہ ہے۔ امیر علیہ سنت وضاحت فرمائی تھی کہ جو اجتماع میں لیٹ آتے ہیں، شیطان جن میں سب سے زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ان میں ایک بنیادی عمل علم دین حاصل کرتا ہے۔ آج امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ماشاء اللہ موت کی اوپر جو بحث کی، ہمارے دلوں پر ان کی بات اثر کرتی ہے۔ امیر اہل سنت نماز جب مکمل ہو گئے اور اٹھ رہے ہیں، دیکھا کہ لا الہ الا اللہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی زبان کے اوپر جو ہے وہ بے خودی میں بھی جاری ہو جائے گا۔ حضرت صاحب کا یہ پیغام سن کر میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ ہر وقت بلند آواز میں کلمہ پڑھوں گا تاکہ لوگ میرے اس کلمے کی گواہ ہو جائیں۔ جس کو کہتے ہیں نا مدنی مذاکرے میں ایک پنچنگ لائن آ جاتی ہے، کال سر لگتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنے کے حوالے سے امیر سن کا مدنی پھول اسے خاص سننے دیکھنے والوں نے وہ قبول کیا ہے، اور اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ محسوس ہو کہ یار گھر میں کچھ حیا ہے، اس کے کون کون سے ایسے اسٹیپس اٹھانے چاہیے؟ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے اپنے بچوں میں حیا کا انداز کیسے ڈیلیور کرتے ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں، یہ سوال ہوا، یہ بھی امیر سنت نے بہت پیاری اس میں تربیت فرمائی۔ اس طرح مطلب کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پھر وہ سچ بھی بولتے نا تو وہ جھوٹ ہی لگتا ہے۔ بات چلی تھی مرنے کے بعد معافی مانگنے والی، جیتے جی نہیں معافیاں تلافیاں کوئی کر لیں، زندگی اتنی مختصر ہے، محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے، پتہ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ دیکھیے ربیع الاخر کی بابرکت راتوں میں مدنی مذاکرے کے فوراً بعد سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک براہ راست مدنی چینل پر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار۔ اللهم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اے مالکم العز وجل، آج جو مدنی مذاکرہ ہوا اور اب تک کی میرے نامہ اعمال میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اے مالکم اللہ عز و جل، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، کل مسلمین مسلمات، کل مؤمنین مؤمنات، سب کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے مولا عز و جل، خصوص بالخصوص ائمہ اربعہ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما، خصوص بالخصوص ائمہ سلاسل اربعہ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے مولا عزوجل خصوص بالخصوص سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. اے مولا عزوجل خصوص بالخصوص مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ, حاجی مشتاق اور حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. اے مالک مولا عزوجل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے مولا عزوجل ہمیں نیک بنا, ہمیں پرہیزگار بنا, ہمیں متقی بنا, ہمیں اپنا فما بردار بندہ بنا, ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اے مولا عزوجل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے مولا عزوجل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے مولا عزوجل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے مولا عزوجل مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. اے مولا ہماری نظروں میں تیرے پیارے محبوب کا جلوہ ہو. اے مولا عزوجل ہماری قبر اپنے پیارے محبوب کے نور سے منور فرما. اے مولا عزوجل ہمارا کفن جنتی کفن سے بدلنا. اے مولا عزوجل ہمیں قبر کی وحشتوں سے بچا. اے مولا ہمیں قبر کے بھیجنے سے بچا. اے مولا ہمیں قبر کی تاریکی سے بچا. اے مولا نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں عطا فرما. اے مولا عزوجل ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا عزوجل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما, جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا. اے مولا عزوجل امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. اے مولا عزوجل انہوں نے جو یہ باغ لگایا اسے مزید ترقی عطا فرما, اسے مزید عروج عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. نظر آ کے وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان غوث اعظم کے لیے خوشخبری. الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، تو خصوصی مدنی مذاکرے میں جو اسلام بھائی شامل ہوتے ہیں وہ بھی اس سلسلے یعنی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں شامل ہو سکیں گے. تو آج بھی خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، تو کیا سحری کریں گے اسلام بھائی؟ پاپا آج بھی روزہ رکھنے والے اگر سحری کرنا چاہیں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آج بھی سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں. ماشاءاللہ مرحبا. خبر نہیں، یہ ہمارا انشاءاللہ جو مدنی مذاکرے کی جو اچھا وہ میرے دعا میں جو نا وہ کہا تھا کہ وہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے قبر کے بھیچنے سے بچا، تو اس سے میں رجوع کرتا ہوں. کیونکہ ہے نا کہ قبر ہر ایک کو دبائے گی، نیکوکار کو بھی دبائے گی اور گناہگار کو بھی دبائے گی. نیک کو جو وہ شفقت سے دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو دباتی ہے، اور گناہگار کو جو ہے وہ ایسا دبائے گی، بے نمازی کو بے نمازی کے بارے میں ایسا دبائے گی اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. غالباً عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا معاذ کسی ایک صحابی کا ہے، نام عثمان بن مسعود، قبر نے ان کو بھی دبایا، اگر کسی کو نہ دباتی تو ان کو نہ دباتی لیکن ان کو بھی دبایا. اس طرح کی حدیثوں سے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ ہر ایک کو دبائی ہے. تو اس لیے یہ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے بھیچنے سے بچا، یہ شاید اس نے میرے کو بھی 100% ہی تو نہیں ہے علم کہ یہ دعا مانگی جائے یا نہیں، سر لگا کہ نہ مانگی جائے. پیارے آقا نے اپنی شہزادی کو جب سپرد زمین کے کیا تو زینب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، یا کسی اور تو اس کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی قبر نے دبایا، اور آواز کو جنوں ان سب کے علاوہ سب نے سنا، یا اس طرح کا بھول گئے روایتیں پڑھی ہوئی ہیں. تو اس طرح میرا ذہن یہ ہے کہ شہزادہ قبر کہتے ہیں اس کو زواد سے، تو یہ سب کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ بہتر جانے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتیاطاً میں نے رجوع تو کر لوں، یہ دعا مانگی ہے تو آمین میرے منہ سے بھی نکلا ہے تو میں بھی واپس لیتا ہوں اپنی آمین، نکل گیا آمین، میری توجہ ہوئی کہ یہ دعا تو آمین کہنے والی تھی یا نہیں. تاہم انشاءاللہ مزید کو معلومات اس میں ہو گئی تو عرض کریں گے. دیکھ لیجیے ابھی تک یہ سمجھ نہ آیا. بھیجنا اور دبانا بھیجنا دبانا تو سیم ہے. تب تو بھیجنا کیا آپ بتائیں. نہیں ماں اپنے لگتے جگہ کو بھیجتی نہیں ہے دباتی ہے. بھیجنا ہو دبانا قبر کے دبا قبر کے دبانے پر یہ موضوع جو چل رہا ہے امیل اسنا کی بات میں عرض ہے. تو میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہی تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قبر نہیں دبائے گی. کیونکہ اس طرح کے سوالات کیے گئے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نیک و بد کے حوالے سے. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے قبر نہ دبائے. قبر نہ ریکو دبانا ہے پھر وہ جو آپ مدنی پورا تک میں بھی یہی سمجھاؤں روایت جو میں نے پڑھی ہے جو مجھے یاد ہے اس کے مطابق یہی کہ قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے. نہیں اب بھیجنے سے مراد میری ہے کہ وہ ایک نا دبانا شفقت سے مراد بھائی بھانا ایک ہی. ہاں بھیجنا دبانا بھیجنا. آج میں عرض یہ کروں کہ آج ہم نے جو مدنی مذاکرے کی جو مدنی مہک کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ یوں تو ہمارا فیضان اطار اسٹوڈیو سے ہوتا ہے مگر الحمدللہ آج ہمارا یہ سلسلہ آج سے وہاں سے ہوا کرے گا جہاں امیل سنت خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو ان کو تو پھر جلدی آنا چاہیے. ہاں تو بس یہ ادھر سے ہم اٹھے اور شروع ہو جاتا ہے. میں بلا تاخیر جس کو میں سر وہیں حاضر ہوں. ہاں نا میں سر وہیں حاضر. صلاۃ و سلام ختم ہوا دعا ختم ہوئی انہوں نے شروع کر دینا ہے تاکہ ناظرین کنٹینیو رہے ناظرین آگے بھی جب سر. بس وہ آپ وہ سیری کی طرف پہنچتے ہیں اور ہم یہاں ہمارا وہ حاج امین شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ مرحبا. جب تک میری یعنی کہ میں آنا جانا رہے گا میرا اس وقت تک جانا رہے گا. بس آپ جب وہ سیری اترنے والے ہوتے ہیں نا کیمرہ جب تک دکھائے گا. ہاں اس وقت تک یہ دکھائے اس کے بعد پھر وہ یہ اس کو عموماً ہمارے یہ میڈیا میں اور ٹی وی میں یہ بولتے کٹ ٹو کٹ بولتے ہیں نا اس کو متصل مطلب ہوگا متصل ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں الحمدللہ آج بھی جو مدنی مذاکرے میں کئی ایسے اہم ترین سوالات اور اہم ترین مدنی پھول امیل سنت عطا فرمائیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ عرض کریں گے. اور اس میں آپ کے ہم کالز بھی لیتے ہیں آپ کے جو آپ ہمیں فون کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کی آن ایئر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آج جو شروع میں جو مسئلہ ہوا نا مدد مانگنے کا اس میں تو میرا خیال سوالات کی لائن لگے گی. سوالات کی لائن لگی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب اتفاق سے وہ پتہ نہیں ان کے بےچارے تینوں بچے ہیں تینوں بیمار تھے بخار 103 تک بخار کبھی کہہ رہے تھے کسی بچے کو تو اس لیے وہ شاید اسی وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے. اللہ تندرستی اللہ رحم کرے اللہ بچوں کو بھی ان سب کو آمین آمین عطا فرمائے.

راہ پر چلے